Bey. Evet hakikaten. Bir hakikaten uçak konuşmadığı kalmıştı stüdyomuza. Ben dinleyicilerin... Birinin gözüne gelirse o canlı yayında gözüne uçak gelen ilk insan oluruz. Birbirlerine kağıt atıyorlardı sevgili dinleyiciler. Birbirlerine değil de hep Ege arkadaşımız başlattı. Sonra Oktay arkadaşımız da buna eşlik etti. Mecburen cevap vermek zorunda kaldı. Yayın açılışına yanlış notla beni şey yaptı. Şurada iki senedir neredeyse... Çocuklar iki birbirinizden senedir, şikayet etmeyin. İki senedir yayıncılık yapıyoruz. Evet. Bu iki senedir yayıncılığımızda, iki sene süren yayıncılık anladık anlayışımızda ilk defa bir yanlış not gitti. Anladım. Ve olay çıktı. Olay çıkar. Bu mudur yani? Demek ki, o zaman herkes kendi notunu kendisi tutsun bundan sonra. Tutuşmaya, daha birinci dakikada beni alev almaya hazır bir şey gibiymiş. Zaten abi, hassas bir dönemimdeyim şu dakikalarda. Hayırdır? Hemen yayından önce yaşadığım bir takım duygusal fırtınalar. Ya, duygusal travmalar hepimiz yaşıyoruz ama önemli olan bizim gibi radyocuların, daha doğrusu bu mesleği icra eden herkesin bunu yayına aksettirmemesi. Nasıl ki tiyatrocular ne derler? Show must go on. İngilizce bilsin bilmesin. Bilsin bilmesin. Herkes bunu bir kere demek zorundadır. Yani ben Bürgen'den şeyi duymuştum. Ne? Yani tiyatrocu tamam üzgün olduğunda da neşeli bir rolde kahkahalara tutuluyor veya işte adamın çocuğu doğdu, dünyanın en mutlu insanı sahnede kahroluyor, seyirciyi de kahrediyor. Aman, tamam. O kolay canım. Böyle bir şey var da mesela o kolay dediğim hani mutlu bir şey varken mutsuz gibi davranmak kolay olabilir. Orkestra şeflerinin maça yetişmek için eserleri daha hızlı çaldırdıkları oluyormuş. Arada da böyle el hareketlerini elle bagetle değil elle yapıyor. Hadi hadi hadi. Ama maç dediğin milli maç falandır işte televizyonda ya da Şampiyonlar Ligi maçıdır. Yok ya halı saha maçı. O zaman oluyor mu? Halı saha maçı. O zaman olur. O zaman kabul edilir. Bir tek milli maçlarda yapıyorum. Milli maçlarda yapıyorlarsa şeflere her zaman saygımız sonsuz. Peki bir yandan mesela tek kulaklığıyla maç dinleyebilir mi radyodan? Mesela dakika ve skor en azından dinlemese bile. Onu bilemeyeceğim. Ama tabii ki milli maç. Aa, yani olur mu? Beyninin iki yarım küresini yani nasıl sağlak ve solaklar hani sağ elini sol elini o kadar başarılı kullanabilen insanlar var. Eğer beyninin iki yarısını da o şekilde kullanabiliyorsa ne mutlu o adama yani. Ya işini tam yapan bir orkestra şefinin beyninin kullanmadığı tarafı kalmıyor. Tabii canım. Esas işte orkestra 50 şefi... parça saz var karşısında. Ama canım her bir beyninin bir parçasına mı gidiyor? Fındık kadar bir yere gidiyor hepsi. Doğru, küçücük pikolo ile sahneye çıkmış. Ben ne yapacağım? Beynim yarı küresini pikoloya mı vermiş? Ha yani. Hayret bir şey. Allah Allah. Neyse canım, dinleyici önünde bir daha birbirinizi yanlış anlamamamızı bir kez daha temenni ediyor. Temenni ederek programımıza başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Başladık bile hatta. Bir şey söyleyecek olan var mı yoksa bugünün tarihini söyleyebiliriz. Evet, bugünün tarihi 19 Ekim 2010 yani yarınki gösteriden bir gün önce yarın büyük gösterimiz var biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Gerçekten de hepimizi merakla beklediği bir gösteri. Sizin kadar biz de merakla bekliyoruz o gösteriyi. Yani merakla derken hani ne olacağı konusunda gerçekten biz de bir merak içerisinde. Neyse o saatlerde bir şey olacağını biz tahmin ediyoruz. Yarım saat önce, bir saat önce. Bir şey olacak diye tahmin ediyoruz. Tekstleri falan getirecekmiş. Hazırlayıp böyle ya da böyle ne bileyim. Böyle. Çünkü bugüne kadar hep tekste çalıştığımız için. Tekst olmasa bile bu jingolar var ya. Birileri bize tekst getirse bu ne ya? Ne bu? Kim niye getirdiniz falan deyip arkaya bırakırız. Dünyanın en komik tekstini de getirmiş olsalar. Evet. Tekst demek de ne kadar zormuş bu text. Arada. Test veya tekst. Tekstir. 19 Ekim 2010 Salı sevgili dinleyiciler. Haftanın ikinci bir kere günü, daha söylüyorum, ayın bakın. 19. günü. Ben böyle şeyler söyletmeyeyim. Ben bugün çok üzülerek geldim buraya. Aa, niye? Aa, ne oldu? Bıyıklarının bir günde çıkmaması senin moralini mi bozdu? Zaten Pelin'in öyle bir şeysi var. Aa, gene mi çıkmadı mı bıyıklarını? Hayır, teklifi olarak şöyle dedi. Yarın gösteriye kadar o aralarda doğmazsa ben onları boyayayım dedi. Aa, çok güzel. Ki genç yaşımda bıyık boyayan adam konumuna düşmek istemediğim için bir ilerledim içinden. Bıyıklarını boyamayacaksın ki, aralarını boyayacaksın. Hayır. Bıyık boyamak başka bir şey. Ha. Ya bıyık bölgesini boyayacaksın gibi ha. Anladım ben. Bıyık boyamak yani takma bıyık takmak gibi bir şey. Takma bıyık takmak gibi de değil. Tam öyle. Tam anlamıyla o. Yani vallahi bilmiyorum. Ortaokulda falan öyle bir şeyler yaptığımı hatırlıyorum. Ortaokulda ama... şey gibi düşün kendini. Yarın izleyicilerimizin karşısına çıkarken bir ortaokul müsameresindeki bakkalı canlandıracak gibi. Gibi. O bir kere üzdü ama esas üzen o değildi. Üzücü olaylar üst üste geldi anladığım kadarıyla. Üst üste geldi. Hakikaten üzüldüm. Yani ciddi söylüyorum üzüldüm. Hani diyeceksiniz ki ya bende psikolojik bir sorun var. Bunu sizin de değerlendirmenizi istiyorum. Ya da? Ya da ötekisini dünyada bir psikolojik sorun var. Şimdi Biliyorsunuz ki ben belgesel kanalları seyretmeye bayılırsın. Herkes gibi. Bayılırsın. Ama gerçekten seviyorum. Bugün de iş yok, güç yok. Mustafa abiyle buluşamadık. Kendi içime... Mustafa abiyi bilmeyen dinleyicilerimiz varsa Mustafa abi Fahir'in gerçek arkadaşı. Gerçek arkadaşı. Bir de bu cümleden sonra söyleyince sanki Fahir'in gerçek işi gibi de anlaşıldı. Yani. İş yok, güç yok. Çünkü Mustafa abiyle buluşamadık. O yüzden belgesel kanalı seyrettim gibi bir durum ortaya çıktı. Hayır, öyle de değil de işte iş yok, güç yok dediğim böyle bir içime dönük bir gün işte dışarı tamam, bakıyorsunuz. Olabilir. Bazen olabilir öyle şeyler. Belgesel kanallarını seyrederken aa çok güzel bir şey buldum ben. Ne buldun? İşte merakla da bekliyorum. Daha önce de bir iki kısmını seyretmiştim ama o kadar enteresan gelmemişti. Beş tane bu işte ne diyelim medeniyetle tanışmamış yerliyi işte Avustralya ya da nereden alıyorlarsa alıyorlar. Bunu bu arkadaşlar işte Amerika'ya vesaire bir yere götürüyorlar. Ne olsun diye, sevap olsun diye mi? Bayramda mı götürüyorlar? Bir takım araştırmalar yapacağız diye götürüyorlar benim bildiğim kadarıyla. Afrika kıtasından galiba Fahir. Aynı programı bilmiyorum ama bir kere de ben görmüştüm. Afrika tamamını değil izlemiştim. Avustralya ya da Yeni Zelanda ya da... Aborjin. Ama tam aborjin de değil yani o kadar... Aborjin zaten bir... herhalde orada yaşayan halklardan en popüleri ama evet. Başka halklarda var. Doğru. Ama 5 tane adam. Beş gerçekten kişi. Bir tanesi şef zaten. Hı-hı. Bir tanesi büyücü. Bir tanesi şifacı. Gerçi onu da ayırmışlar kendi işlerinde. Bir tanesine neşeli diye bir şey koymuşlar. O hakikaten neşeli bir arkadaştı. Hey falan diye böyle geziniyor. İşte soytarısı falan mı acaba? Esprili şefim? Olandır ya. Niye öyle demeyin? Şey mi yani... diyorsun? Eğlendirmek neydi? Entertainer diye isim geliyor bu. O 5 kişinin entertainer'ı doğru söylüyorsun. 5 kişinin entertainer'ı değil. Ortamın entertainer'ı. Öyle bir değişik abimiz. Ama o... aslında çok önemli şeylerden bir tanesi. Şimdi bu kültürel farkların bu kadar yoğun olduğu bir yerde acaba espri anlayışı toplumdan topluma gelişiyor mu? Şimdi büyücünün büyü Avustralya kıtasında daha yaygın. Çünkü orada bir takım kozmik dalgalar var. Amerika'da işe yaramadı diyerek sıyrılma şansı var da komik adam. Bakalım orada da komik, burada da komik mi? Her yer gerçekten böyle saf komik dediğimiz adamlardan. Hakikaten komik miydi? Zaten bir dilleri yok. Yani dilleri yok dediğim ortak bir dilleri. Bir tane de şey var. Tercüman diye bir tane işte o kabileden çıkmış. Bir şekilde biraz İngilizce öğrenmiş. Aradaki bağlantıyı o sağlıyor. Ama çocuğa işte Amerika'ya gittiler. İşte böyle enteresan şeyler soruyor. Yani nasıl diyeyim? İşte golf oynattılar, bir şeyler yapıyorlar. Eğlence işte. Ama bu da biraz bana şey gibi geldi ya. Yani tam anlamıyla üstten bakış gibi geldi. Var. Ya biz beyaz adamlar bunları yapıyoruz. Bakalım medeniyetle hiç tanışmamış bu adamlar bunu yapabilecek mi? Yok ya o bilimsel bir şey galiba. Onun... Yok bilimsel de değil doktor işte ben de öyle bilimsel bir araştırma sonucu değil mi? Bilimsel bir heves de ben de işte bir şeylere bakarım çünkü diye. Çünkü sen de bilime meraklısın Fahir. Ben izledim deyince sen sanki böyle yani direkt bilimsel bir şey diye düşündüm i̇şte, ben. Orange County diye bir yer var. Amerika'nın meşhur yerlerinden biri. Bir arkadaşım benim orada yaşıyor. Arizona Orange County'ni. Orange County İngiltere'de değil mi ya? Hayır canım. Orange County çok zenginlerin bulunduğu evet, bayağı zengin yapay mi? Gölleri falan olan bir yer. Zaten mesela orada yaşayan ailenin kızı şey dedi. Burada herkes güzel olmak zorundadır. Çünkü burası Orange County. Ha tamam. Bunu da şeylere söyledi işte. O ya, yerlilere söyledi. Orange County evet oranın geçtiği yer doğru ya. Ha. Doğru. Yani işte o yerlilere söylüyor bir de bunu. Yani bunu bu çocuğa söylüyor. İşte yarım yamalak bilen o kabilenin beşincisine. Evet. O çocuk da bunu oraya aktarmaya çalışıyor. Burada herkes güzel olmak için Orange County olduğu derken falan gibi bir şeyler. Neyse uzatmayayım işte gezdirdiler bilmem ne. Ailenin reisi şey diyor. İşte bu da benim klanım. Bunlar da bizim işte çocuklar falan filan. Bu şeyin klanın reisi benim. Fotoğrafını koymuş falan. En son bu ailenin maskarası oldular. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor falan derken. Çok üzülüyorum. Kızlardan bir tanesi şey dedi. Ona çok üzüldüm ya. Sen dedi pedikür yaptırdım. Ya işte... pedikürü anlatmaya bunların hepsi erkek mi değil değil mi? Beş kişi. Erkek. Beş kişinin hepsi erkek. Bir tane de kadın alsalardı aslında. Yok, esas kültürel farklar kadınlar arasında da... Daha net çıkar ortaya. Net çıkacak farklar yok mudur? Yani erkeklerin arasındaki farkların ötesinde belki kadınlar arasında başlayacak. Belki de çok az fark çıkacaktır. Hani şey diyebiliriz. Kadın her yerde kadın. Hı, evet yani. Lafını oradan... doğrulamak için. Neyse adamcağızlara şey dediler işte... pedikür ister misin? Pedikür ne biliyor musun? İşte bunlara manikür yaptılar, pedikür yaptılar. Oh bebek elleri gibi oldu falan diye adamlar konuşuyorlar. Değişik falan diyor. Öbürü de tercüme ediyor. Ellerim bebiş elleri gibi oldu. Bebiş dedi mi adam? Valla öbürü öyle çevirdi bilmiyorum. En son bunlar bir çıktı. Bunlar dediğim tabii hep yalın ayak dolaştıklarından bunların ayaklar biraz... Betonda yani herhalde. Toprakta tabii elektrik olmuyor ama böyle bir yayvan. Yani nasıl söyleyeyim size? Hani bizim büyük ayağımızın mi? Genişliği Bir karışsa bunların kadarsa... ayağının genişliği iki karış. Böyle bir değişik bir paletli bir ayak görüntüsü var. Sen bunları yaptır. Güzel şeye götürdüler. Spa'ya götürdüler. İşte sıcak sularla ovkaladılar. Bizim çamurlara belediler. Toprağımızda bunun doğalı var falan diye konuşmuşlar. Ha, adam şey dedi zaten. Onların bir de kendi, bu bildiğimiz çamur ya. Vallahi kendi şehrinde çektik. Kendi bölgelerinde ama şehri diyorum. Kendi yaşam alanlarında çekilen şey var. Onlar da işte ananas suyu, jojoba yağı bir şey çıkartıyorlar böyle. Onun şey danstan önce vücuduna sürüyor. İşte ben bunu çok seviyorum. Çok güzel kokuyorum falan diyor. Adamlara sen pedikür yaptıktan sonra o kızcağız şeyle. Kızcağız demiyorum. Gıcık o, kaptığım için artık hakikaten sinirlerim bozdu. Şey demiş. Hadi seç bu renklerden birini de tırnaklarını boyayın. O adamların hepsinde birilerine pembe ojeler. Ama bu artık bilimsel araştırma ojeler. Değil canım. Ha, değil bu. Artık. O adamlar aslında, bir çıktılar. Aslında, hani espri de tamam da böyle bir çıktılar Oktay. Bir kere görüntü korkunç. Koca koca ayaklar yani oje. Böyle bir ayaklarken yani kadının ayağı işte el kadarsa bununki böyle bebek beşik mezarı dedikleri. O da o tabiri de hiç sevmem de. Böyle bir ayak ve de onun pedikürlü bir de öyle üstüne işte kimisi kırmızıyı beğenmiş kimisi pembeyi beğenmiş. Bir de ojelemişler öyle. Bir de ojeledikleri adam reis. Reis dediğim kabinenin şefi. Rengarenk olması lazım. Ya rengarenk olması değil şefi öyle yani o hale düşürmeye ayıp yani. Gerçi şimdi şef ojenin ne olduğunu bilmediğinden düşünürsen şimdi savaş boyası süren bir Kızılderili'nin ayak tırnaklarını boyaması onu bilakis daha güçlü, daha görkemli gösterir. Onu küçültmez bilakis, yüceltir diyor. Yüceltir ya yani. Yüceltir zaten. Sonra şef şöyle bir sokakta dolaşırdı. Allah Allah ya bütün kadınlar nasıl, erkekler kapalı ayakkabı giyiyorlar ondan mı acaba falan deyip fark ettikten sonra şef sinirlenir. Ya bir de şef değil, şef şef diyoruz ama şefin bir şef tanımı olmayabilir. 24 yani saat şef mi? Başka şöyle işi olabilir. Var mı? Bir tane esprili. Bak o çok önemli bence. Ben ondan başlıyorum. İşte bir tane büyücü, evet. Bir tane şifacı. Bu ne olsun? Bu, ne yaparsın sen? Vallahi ben. Yo yo. Vallahi ben. O zaman sen de şef ol deyip böyle vermiş olabilirler. Ben sana şöyle söyleyeyim. O 5 kişiden bir tanesi çok aklı başındaydı. Aklı başında dediğim. Bunları yine işte götürdü. Efendi mi? Efendi. Hakikaten efendi diye tabir ediyor. Zaten yaşları da küçük değil. Böyle yani en genci 50 yaşlarında. Hangisiydi falan. Aklı başında olan? İşte yani bu hangisi? Ha, büyücü mü şifacı mı esprili şifacı mi? Galiba yok. Şifacı galiba. Yanlış. Tamam. Hepsi birbirine benziyor. Tamam. Yok da. Neyse bunları bir eğlence trenine bindirdiler böyle. Havada dönmeler falanlar filanlar yapan. Tamam. İndiler böyle o adamcağız şey oldu böyle. Oo dedi benim dedi içim dışıma çıktı falan böyle çok bu enteresan kafam dönüyor çok kötüyüm ben diye şey yaptı. Oturdular. Öbür aile tekrar hadi bir daha dinlemek ister misiniz falan diye. Otururken adam şey dedi. Bizim şef yalnız dedi çok saygıdeğer bir adamdır. Yani bence şefin binmemesi lazım. Binmek isteyeceğini de zannetmiyorum. Şefin böyle şaşkın korkmuş hali çünkü. Tabii. Yani şef hem yaşlı hem de çok saygıdeğer bir insan. Yani ben onunla kalayım diyerek. Binmedi yani. Binmedi. Hem binmedi. Şefe de sordular. Şef dedi şey dedi. Ben bu bizim delikanlıyla kalayım diyerek kaldı. Yani o kimse bir şef özelliği şey, olmadığı yani. İçin. Yok, şef olmuş değil. Yok yok gayet de hürmet görüyor canım şeyinde. Hayır canım şef olduktan sonra hürmet görüyordur. O ayrı bir şey. Ama bir özelliği olmadığı için şef olmuş olabilir diye. Hani sen şimdi şey dedin. Bilmiyorum şef... valla şeflik nasıl geçiyor. İşte bir şey yok bak büyücü bir şey anlatıyor. Şifacı esprilerin bir misyonu var bir görevi var. Şef, şefin 5 kişi ne yapacak? Ben bu arkadaşları koordine ediyorum mesela. Uçakta nereye oturacağını falan mı söylüyor? Ne yapmış olabilir yani 5 kişilik bir şeydi diye düşünmeden edemiyorum bir yandan. O yüzden hani koskoca şefi işte öyle ayaklarına oje sürdüler yok işte bilmem ne yaptılar. Valla çok üzüldüm ama tamam. Üzüldüm yani. Ha, orada şef, şeflikten bağımsız bu adamların düştüğü durum biraz şey. Bir sonuca bağlanıyor mu bu? Valla bir sonuca akşam yatarken gördüm ojeler çıkmıştı. Yani kendileri çıkardılar. Sonuç yani. Sonda olur diye düşündün sen. Yani bilmiyorum tam net şeye bağlanmadı. Son anında yani. Uyuyorlardı. Ya ben bana hakikaten ayıp değil mi yani? Çok ayıp, çok onur kırıcı geldi yani. Şu alanları alalım da bir maymuna çevirelim New York'un göbeğinde. Sen o belgeseli çekenleri al şunların bir kabilesine. Ondan sonra götür. Hah. Ondan sonra. Tam aslında olacak ilk iş cep telefonlarına falan da dokunma. Ay bunlar şey diye bir dolarsa. Abi cep telefonu çekmiyor falan dedikten sonra akşama doğru da bir ağaç yapraklarıyla bazı hijyenik işlerini halletmeyi bir görsünler. Ondan sonra sivrisinek sokması. Burada en yakın eczane nedir şunları alabileceğimiz bir güneşten bir yansınlar falan. Ondan sonra bir oje sürüp yollarsın. Çok da güzel olur yani. Ege'nin intikam planlarına bayılıyorum. Çok güzel. Ama ilmik bu... ilmik dokuyor valla. Örümcek ağ gibisin. Ben şimdi kültürlerin buluşmasına Kültürler Oje ile buluşmasın ama. Oje ile buluşmasın. Çünkü orada bir aşağılama var, bir şey var. Mesela biz turistlere ne yaparız? Turistlere bizim yaptığımız ülkemizde en büyük kötülük, Alman turiste rakıyı içirip ondan sonra kızarmış yüzüyle dansözün karşısında oynatmamız. Yani bu oje sürmenin yanında çok hafif kalıyor. Ama bir turisti Türk kültürüyle tanıştırırken uyarırsın, şey yaparsın. Yani mesela Ankara'nın meşhur kebapçılarına turist kafileleri gittiği zaman ben birkaç onu defa gittim. Orada garsonlar uzun uzun anlatıyorlar. Yani ayranı bile anlatıyorlar. Şimdi ayranı düşününce bir ağız tadını alışmadığını düşün. Geliyor süt gibi bir şey ama süt değil, kremamsı bir görüntüsü var, dökülüyor. Ekşimsi, yoğurdumsu. Yoğurt desen yoğurt değil zaten. Yoğurda da çok alışkın değiller ki. Yani evet, sade yoğurdu da biliyor. Yani mesela ayran da ilk içen için çok kolay kolay alışılacak bir tat değil. İlk düşüneceğin şey bozuk olur bu. Evet, kefir ben kefiri içtiğimde bu bozuk diye düşündüm. Kefiri ben şey gibi bir şey düşünüyordum işte. Salepimse, salepin soğuğu falan. Hani, bu ne ya, bu ne ya diye içtim yani. Şimdi orada anlatıyorlar, işte birisi acılı istiyor diyelim, efendim kaldıramazsınız diyor. Ondan sonra çiğ köfte nedir, acı derecesi nedir diye anlatıyor. Yani bunları yapmadan gelen adama acıyı dayayıp karşısına aa diye gülmek bilimselliğe de sığmıyor, insanlığa da sığmıyor. Bence yani bilimsellik zaten, ben hani bilimsel diye bir başlıyorsunuz iyi niyetle. Sonra iş çırına çıkmış yani. 5 tane adam almışlar. Bir de orada şahsi şovlarını da yapıyorlar. Çok güzel mi? Medeniyetini de kendisine şey yapıyor. Sanki bütün medeniyeti kendi kurmuş. Evinin önüne 3 tane araba çekmiş. Şey gibi. Ama adam çok güzel. Böyle enteresan sorular sordular. Çok ilginç geldi bana da. Gelenler mi? Gelenler. Böyle mesela evde işte çok güzel, her taraf yemyeşil falan filan. Sonra adam böyle bir yere eğildi. Tuttu böyle o çimleri. Böyle yukarı doğru çekince orada hani halıyı tutarsın ya, komple ortadan yukarı doğru kalkar ya. Hı. Şeymiş. Bunlar, yapay serilme çim. Ha, yapay çim de değil. Çim plastik. Ha, bildiğin plastik. Niye böyle yapıyorsunuz ki bunu falan diye böyle bir çok saçma falan dedi adam. Hakikaten çok mantıksız geldi. Sonra şeye gittiler. Ben de böyle bir televizyon programını anlatıyor durumunda olmak istemiyorum ama enteresan geldiği için hani paylaşayım. Ben istedim. Hakikaten şey inanamıyorum ya. Sadece bu tip şeyler yaptıklarına. Vallahi bu tip başka şeyler... bir amaçla bir yere bağlamışlardır gibi vallahi inanmak istiyorum. Vallahi bir yere bağlanmak yani. Şeye götürdüler, golf oynamaya. İşte bir adamları vurduruyorlar. Aa çok iyi vurdun falan filan böyle bir şeyler. Sonra adam durdu. O golf sahası çok güzel. Karşıda hemen bir tepe gözüküyor. Oralarda böyle bozkır, kel, hiçbir şey yok falan. Dedi, burası böyleyken niye orası öyle falan gibi bir şeyler söyledi. İşte biz burayı suluyoruz. Böyle su getiriyoruz. Suluyoruz. Niye orayı sulamıyorsunuz falan dedi adam bir taraftan. Madem burayı suluyorsunuz niye orayı sulamıyorsunuz? Ben mesela bu mantıklıymış bence. Evet. Böyle onlar da şey diye. Biz gitsek mesela şaşırmayız buna da. Orası niye kuru? Golf burada oynanıyor. He tamam. Mesela o ama golf o adamı şaşırmasın. Golf ne yani? Bunu yiyor musunuz bu topu? Bunların hepsini bir tören zannediyor adamlar bu arada. Böyle bir eğlence hani o şimdi yaşadıkları bölgede yani eğlence dediğimiz işte böyle şeylere eğleniyorlar ya, ne yapacaksın bütün gün avlandın, yemeğini yedin, ne yapacaksın? Haydi biraz da eğlenelim. Eğlence için yapılacak aktiviteler bellidir. Bunları tören, eğlence vesaire gibi sürekli düzenlenen bir şey zannediyorlar. Yani bu değişik kültürlerin birbirlerine geçiş yaptığı anlar var ya, sahte alanlar, turistik dediğimiz şeyler işte. Mesela Türk gecesi diye bir şey yapıyorsun. Adamlar o gece bir geleneksel Türk eğlencesine katıldıklarını düşünüyorlar ama biz kendi aramızda eğlenmeye kalktığımızda hiç öyle eğlenmiyor. Türk gecesine gider gibi, daha doğrusu o Türk gecelerinde sergilenen şeyler gibi bir eğlence yapıyoruz. Yaşamıyoruz. Biz gene Ankara Radyosu'nda konuşuyorduk büyük ihtimalle. Çin yemeklerinden bahsederken Türkiye'de Çin yemeği diye yediğimiz şey Türk damak tadına uygun ama Çin yemeği gibi sunulan şeyler. Yani Türkiye'de gerçek bir Çin lokantası açılsa mahalleyi kokutuyor diye kapatılır. Dedi işte ne baharatı ne kullandığı malzeme. Yani sonra da şey durum işte. Böyle çarşıda dolaşıyorlar, ondan sonra orada böcekler. Ay böcek yiyorlar diye. Korkuyor ya insanlar. Yani orada mesela Türkiye'de de, böcek yerine ne verirsin? Küçük küçük böyle mesela kanepelere koy zeytinleri. Onu şey gibi göz gibi yap. İşte burada da böcek yiyorsun dersin. O kültüre bir adım atmış olursun. İlla böcek yemeye gerek yok. Bu adamların yaptığı çok ayıpmış. Hakikaten çok ayıpmış. 3 tane araba almış ama adam olamamış. Çok güzel. Bu kadar da açık konuşuyorum. Ne bütün belgeselci belgeselci dedik. Televizyonda başka şey seyretmiyoruz dedik. Bu mu belgeselci bu mu? Hakikaten ha. Ayıptır ya. Çok ayıp. Vallahi ayıp. Neyse bir şekilde sonra devam gönderdiler mi? Yok daha göndermediler. Ha bir de gönderirler onları. Ya bir böyle işte... Zaten o adamlar da mutlu olamaz orada. Aa mutlular ya. Onlar her şeyden mutlu oluyorlar. Hiç diye çok saflar, temizler onlar. Beyaz ya. Adam çok saf diyordur. Ben beyaz adam yalnız bunlara sigara yalıştırdı. Ona da gıcık oldum bir taraftan. Nasıl sigara yalıştırdı? Vallahi verdiler böyle. İlk başta bir gördüm ellerinde kocaman prolar vardı. Ondan sonra bir tane şef yakmıştı. Ver bakalım delikanlı. Ver bakalım yemekten sonra bir cigara diye. Ciddi aldı böyle pıtır pıtır içtiler. Ona da sinir oldum. Adamcağızı tekrar ormana göndereceksiniz. Orada şey yaşayacak bir ne derler ona. Bir sıkıntı yaşayacak yani. Ay sigara almadık gelirken de strese girecek ondan sonra. Böyle gömleklerini şey yapacak tutacak bir şey. Karton yapacak. Sigara alıp gidecek şeyden havaalanına. Onlara üzülüyorum ucuz yani. Oluyormuş burada diyerek alacak gibi. Yani ne biçim ya bu mu belgesellik, belgeselcilik anlayışı? Artık iyice tamam televizyon programları da değişti dedik bu mu? Ama ben zannetmiyorum orada mutlu olsunlar o adamlar. Onlara ya olamazlar canım. Yani insanı dünyanın en güzel yerine götürsen de memleketini arıyor öyle bir şey var. Dönüp mahallende bir hava atmak istiyorsun yani. En azından dünyanın en güzel yerinde ben yaşıyorum diye gene gidip eski mahallende bir hava atman lazım. Veya biz iki sene dünyanın en güzel yerinde yaşadık. Evimiz de çok güzel yerdeydi, merkeziydi. Yere yürüyerek gidiyorduk vallahi. Anlatmak istiyorsun. Ayıpmış hakikaten ben o adamları denk getirmek isterim. Bu arada sevgili dinleyiciler hemen... adamları denk getirip... Denk getirmek isterim. Yüzlerine söylemek isterim. Evet. Bir de ben ne yapmak istiyorum biliyor musun? Öyle bir şey var aklımda. Geçenlerde bir yolculukta falan onun hayalini kurdum. Şöyle bir nasıl diyeyim? Bu şeyde hani bilim dünyasında işte sanatta falan oryantalizm denilen bir şey var ya. Hı hı. Doğuya batının gözüyle bakmak diye çok basit bir şekilde özetleyebileceğimiz. İşte böyle bir buna yatkın insanlar var. Böyle aslında hani Türkiye'de bile üstten bakan mı diyorsun? Üstten bakan ama üstten baktığını gizlemek için de böyle bir sanki kültür araştırmacısıymış, antropolog gibi davranan insanlar. Oo, demek böyle yiyorsunuz. Hani midyeyi çatal bıçakla yemeyiz ya biz. Hı. O da demek midye böyle yeniyor diye hani öyle yemeye çalışan falan. Ben de sizden biriyim demeye çalışan adam bulsam, denk getirsem. Neyi yiyeceksin? Yani yedirmek değil de şimdi Ankara'ya öyle bir adam geldi diyelim. Onların da nedense Belçika'da yaşadığını düşünüyorum ben. Belçika'dan böyle bir grup insan gelse, gelin sizi biraz otantik Ankara ile tanıştırayım falan diyerek böyle bir garip garip şeyler yaptırmak istiyorum. Buradan girerken topumuzu 3 defa vuruyoruz. Bereket için elbet. Yalnız ayakkabıları çıkararak falan. Böyle bir saçma sapan şeyler yaptıralım. Gece yatmadan önce birbirimizin topuklarını ovkalarız. Ya işte öyle bir garip garip şeyler yaptırarak eğlenmek istiyorum yani. Ondan sonra isterseniz burada küçük bir ritüelimiz var. Hepimiz el ele tutuşuyoruz. Ondan sonra işte ne bileyim kestane gürgen palamutu söyletmek. Kestane gürgen ama palamutu. Ama biliyorsun Mehmet Ali Erbil'in oynadığı Hababam sınıfında İngilizce hocasına hani değişik şeyler öğretmeye çalışıyordu ya hatırlarsın. Öyle bir şey mi var? Hani... İlk Hababam sınıflarında vardır ya Şevket Altun'un oynadığı. Hayır. Bir tane Mehmet Ali Erbil İngilizce öğretmeni gelir. Mehmet Ali Erbil de öğrencidir o esnada. Tamam işte canım. Mehmet Ali Erbil'in gençlik filmlerinde. Eski Hababam sınıflarından birinde. Evet. Şey yani gibi... orijinal kadro değil çakma Hababamlar. Tabii diyorsun. Sonraki dönemlerde. Evet. Hani 70'lerin sonunda. İkinci kuşak. Hababamlar. Orada en son Hababam sınıfında Cem Özer oynuyordu. Düşün yani. O onun da oynadığı dönemdi. İşte aynı dönemde. Cem Özer'le Mehmet Ali Erbil aynı Cem Özer, Mehmet Ali Erbil, Yonca Evcimik'lerin oynadığı dönemde. Orada Osman diye bir işte şey vardır da ona nasılsın demeyi öğretir. Ama herkes vardı da radyoda söylenecek şey değil. Gerçi televizyonda o dönem söylenecek. Ama öyle bir yaygın bir şey var şimdi. Radyoda birebir söylememize gerek yok ama bir turistle karşılaştığımızda biraz da samimiyetimiz olduğunda İlk önce ona küfür öğretiyoruz. Ama çünkü şey kavgaya girecek de sanki orada ağır konuşulursa altta kalmasın diye. Yok canım çocuklara küfür söyletmek yani dilleri dönmez böyle bir espri anlayışı vardır ya. Böyle bir espri değil de böyle bir mizah anlayışı var ya. Çocuklara bir şey söylettirirsin küçükken. Benim dönemimde öyleydi. Benim Fatih diye bir arkadaşım vardı. Hakikaten hayatının büyük kısmını küfrederek geçiriyordu. Yani aynı yaşlardaydık. İşte ben bana bir şey sorulunca ben adımı bile söyleyemediğim için o noktaya henüz gelememiştim. O benden 5-6 level önde olduğu için İşte ona şey yaparlardı. Giderdik misafirlikte aynı ortamlardaysak falan. Böyle biraz nasıl diyeyim böyle şey adamlar vardır ya. Gel bakalım buraya hadi gel. Fatih çağır Fatih gel bakalım. Küfür bakalım şunu söyle bunu söyle diye. Ona böyle bir küfürler söyledi. O çocuk bendim işte. Bizim ailede de. Gülerdi. Ben neden bahsettiğimi bilmiyordum. Herkes çok gülüyor diye ben de bastıra bastıra ısrarla bunları söylüyordum. Sonra odama gidip ağlıyordum. Neden bahsediyorum? Neden bahsediyorum? Gidip ağzını yıkasaydın. Abi bir, yani ama bir çocuk şeyi var. Ne derler? Ben Ali'ninle de gözlemliyorum onu yani. Bazı kelimelerin terbiyesiz olduğunu biliyor. Yani bu kelimelerin söylemenin riskli bir alan olduğunu biliyor. Biz şu yaşta hani 35 yaşında adam olarak yayında nasıl bazı kelimeleri kullanmamamız gerektiğini biliyoruz ama bir şekilde laf onun çevresine geldiği zaman diye birbirimize gülüyorsak aynı şeyi çocuklar da yapıyorlar. Yani tabii yapıyorlar onların, bir de severek isteyerek yapıyorlar. İsteyerek yapıyorlar. Şimdi Bürge ona bir yasaklı kelimeler listesi hazırladı. Ne kadar güzel. Yani yasaklı kelimeler dediğimiz zaten şey bir tanesi seni sevmiyorum gibi şeyler. Ama yani. O çok ağır konuşuyor. Ağır laflardan biri. Ali çok ağır seni konuşuyor. Sevmiyorum anne dediği zaman böyle şey oluyorduk. Onun dışında işte bir takım tahmin edeceğiniz işte şapşal ve türevleri gibi şeyler var. Yani Ali'm bunları gelip benim kulağıma söylediğinde mest oluyor. Aptal. Ha diye böyle. Bir şey var. Ben de dedim ki biz ikimiz beraber olduğumuz zamanlarda. Kızım dedim bu kelimeleri çok kullanmak istiyorsan şarkı söyler gibi söyle. O zaman rock'n'roll olur. Rock'n'roll'a kimse bir şey diyemez diye. Ondan sonra Bürgen'in yanında aptal falan diye bütün kelimelerin arka arkaya geldiği bir tavşan şarkısı falan söylemeye çalıştı. Bürgeş'in ne yapıyorsun kızım sen? Rock'n'roll yapıyorum diye böyle şey. Ondan sonra bana kızıldı da bugün yani hakikaten biraz şey oldu ya. Death metal gibi bir durum oldu okul çıkışında. İki kız Ali'nin arkadaşıyla beraber. Onlara da mı öğretmiş şarkıyı? Yani zaten bu neredeyse şarkılar kalıcı şarkılar olmuyor genelde. Hemen bir benzeri ertesi gün i̇şte besteleniyor. Öğretmesi daha kolay o zaman. Tabii. Öğretilecek bir şey yok da. Çünkü haydi beraber söyleyelim. Şey gibi tam anlamıyla rock'n'roll gibi. Dört tane ana kelimemiz var. Bunlar çevresinde şey yapıyoruz diye. Arabada bir konuşma. Biz de önde işte arkadaki arkadaşın annesiyle beraber gidiyoruz ve arkadaki kelimeleri duymamaya çalışıyoruz. Sağa sola bakarak. O derece. Ama yasaklı kelime listesi yapmak biraz şey değil mi ya? Garip bir şey diye sen... Çocuklar daha çok küçük yaşta yasaklarla... Sen öyle bir şarkı söyleyin diye fikir vermesen bile bir şekilde söylemez miydi? O söylüyordu canım zaten söyle. O kelimelerde. Yani şimdi bir bunların içinde bir kırıcı kelimeler var. Bir de ne bileyim... Ayıp kelimeler. Ayıp kelimeler var. Yani ayıp kelimelerde... ayıp kelime dediğimiz şey bir takım kelimeler yerine biz büyüklerin kibar olsun diye bulduğumuz karşılıkları biz çocuklar tabii, sonuçta sizden öğreniyor. Bizden öğreniyor ama işte anneanneden öğreniyor esas. Anneanneden. Ondan sonra bir garip garip bir konuşmalar ve işin acı tarafı da 4 yaşında yaptığı espriyi ben bugün şimdi yani yayında değil de şu müzik arasında size yapsam siz de gülersiniz yani. Bu tip şeyler yani bunlar acaba herhalde çocuklar... ilkel espri anlayışına mı giriyor bilmiyorum ama içgüdüsel. Büyük ihtimalle o senin bahsettiğin aborjin abinin de esprileri şakaları bunun üstündedir. Ya tabii ki muhakkak öyle. Yani bunun üstünde de esprileri şakaları vardır. Var mı? Vardır muhakkak vardır. O kızımlarını ben seyredemedim muhakkak vardır. Ama bence çocuklar biraz şeyden de küfrediyor. Bilmiyorum olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Mesela küfrettiği zaman gerçi çocuklar duyması konusunu dün uzun uzun konuştuk ama bugün de konu yerine geldi. Yapmak zorundayım. Mesela bir çocuğa küfreden bir çocuğa annesi babası şu şekilde bakar. Radyo programı olduğu için yapmak zorundayım. Ana! Mesela. Böyle baktığı an çocuk sanki bir amacına ulaşmış oluyor gibi hissediyorum ben. İlgi çekme anlamında. O şaşkınlık ifadesi de işte çocukta bir şey oluyor. Hissi falan yaratıyor olabilir. Yani o senin Fatih arkadaşından başka bir şey söylüyorum Fahir. Anladım. O Fatih o bilerek isteyerek o bilerek şov yaptırılan çocuk. Şov yaptırılıyor. Hayır, yani bilinçli olarak şov dünyasına sürüklenen çekilen daha doğrusu çocuk. Onda zaten gülmeye hazır bir takım adamlar var. Tabii canım. Ama çocuğun kendi kendine 4 yaşında işte küfür şeyini anlamına gelecek veya böyle ters düz konuşacak lafların komik gelmesi insanlara bu yüzden. Biraz ilgi çektiği için de çocuklar da üstüne gidiyor galiba. Valla o da herhalde ya, çocuktan çocuğa, insandan insana, aborjinden aborjine değişiyor herhalde. Çünkü biz de yani aynı iş. Ben hiç onları yapamadım. Hep içimde ukde kaldı. Demek ki onlar sonrasında patlak veriyor. Yani 3 yaşında, 5 yaşında yapacağın şeyleri sonra 35 yaşında yapmaya başlıyorsun. Yani şimdi o konularda bir kere benim sevmediğim şeylerden biri. Hiç haz etmiyorum yani. Çevremde o tip insanlar yok. Hani o tip insanlar yok derken çok da kötü bir şeyden bahsetmiyorum. O öyle arkadaşlarım. Çevrende çok insan yok zaten. Maalesef. Sadece sen varsın Oktay. Tabii. Fahir. Fahir de iş arkadaşı olarak. Yani sadece bizimkisi iş ortaklığı. Yani mesela ben küfürlü konuşan kızlardan hiç hoşlanmıyorum. Hiç nefret ederim. Yani hele ki yani. Hoşlanmadığım bir şey. Ben yeni zaten... nesil genç kızlarda bu o kadar yaygın ki. Hele ki lanlı lunlu konuşmayı böyle hani ilk başta şey diye düşünüyordum. Böyle bir özenmem var bir hani. Sanki böyle... ben hoşlanıyormuşum gibi bir anlam çıktı programımızda. Çünkü Ege ve Fahir ısrarla ben de defi, ben de nane diye. Ben küfürlü konuşmadan da nefret ediyorum. Tamam sen öyle hazedersin diye demiyorum. Hazetmezsin kız erkeği yok kalın ama. Kalın erkek fark etmez. Hakikaten ben bir şey oluyorum. Bir genç kıza hiç yakışmıyor Oktay. Hiç yakışmıyor. Hele ki bazen böyle televizyonda ben şey kavgalar. Erkeğe de hiç yakışmıyor canım. Kadın erkeği şeyden. Yok bunun. Kızı ya yok, erkekteki bana garip gelmiyor. Kızdaki bir, evet, bir çirkinliğinin yarısı da bir de gariplik. İticiliğinin ötesinde bir de garip bir durum evet, da var. Evet bir de garip durum olarak geliyor bana. Yoksa başka bir şey yok. Hoşuma gidiyor anlamında anlaşılmasın. Ama yani işte hayatın her erkek yapabilir alanında, gibi geliyor. Yapabilir yani. Değil de yapar yani. Yapabilir anlamında demiyorum. Yaptığı için. Yaptığı hiç. Bugüne kadar yapıla geldiği için. Gelmiyor yani. O zaman şimdi bu ara hani işte kadınların da bunu yapması lazım. Sevmiyorum ama garip gelmiyor. Belli bir süre sonra. Bir 50 yıl falan yaparlarsa o da garip gelmeyecek ama şimdi çok çirkin bir şey. Yani kadınların küfürlü konuşması bilmiyorum. Başka temelinde başka kültürel şeyler varsa bir başkaldırıysa artık biz böyle yıllarca hanım hanımcık görüldük. Biz de sizin gibi konuşuyoruz gibi bir meydan okumaysa. Tabii canım. Valla her şey türlü var, meydan altında. Okumada destek oluruz da... Buradan başlamasın. Daha güzel, daha asil bir noktadan başlasaydı, küfür arkasından gelseydi diyebilirim bir hanımefendiye. O da küfrü basar herhalde büyük ihtimalle. Demeyeyim diye. O yüzden korkuyorum da yani şey yapmaya. O yüzden kız çocuk yani çocukken yani kızların küfür etmesi daha şey mi oluyor? Çok çirkin oluyor. Yani şimdi bahsettiğimiz şey küfür değil. Bir takım kötü ayıp konu. Kelimeler evet. Leş şarkı söylemeden bahsediyoruz. Ama ben şeyi de istemem yani. Hayatında Pamuk Prenses'in yetiştirildiği tarzda büyük ihtimalle onun babası bir takım kelimeler söylemiyordur. Bak Pamuk Prenses'i böyle dersin böyle falan diye. Pamuk Prenses'in zaten babası hayatta değil. Niye sen şimdi öyle yaptın ki? Ha. Yani masalı... Ama bir yaşa kadar hayattaydı canım. 16 yaşına kadar falan bayağı iyi idare etti yani. Bizim bir bilgimiz yok babasıyla ilgili olarak elimizde bir veri yok. Pamuk Prenses biliyor canım. O dönemden bahsediyor. Yani pamuklar içinde... Büyüdüğü dönemden bahsediyor. Yani şey gibi düşün. Daha net bir örnek vereyim. 100 yıl uyuyan güzel var ya. Onun da annesiyle babası ayrıldı. Ayrıdır onun annesiyle babası. Niye ayrı canım? Beraberler. Hayır. Sonra annesinin ikinci evliliği. Ondan çocuk uykuya verdi. Çocukken uyudu sonra ikinci evliliği canım. İkinci evliliği. Doğru söylüyor Fahir. Olabilir. O i̇kinci beni evliliği. İlgilendirmiyor saray içinde dönen şeyler. Orada bir kızlarını korumaya çalışıyorlar. Başka bir masal örnek var. Sarayın içinde korumaya çalışıyorlar. Bu kızın eline iğne değmesin, iğne değmesin diye bütün çıkrıkları ki evet. O dönemin en büyük gelir kaynağı da çıkrıkçılık. Çıkrıkçılık. Ve o dönemden kalmadı mesela Ankara'da da o şey. Çıkrıkçılar yokuşu mesela. Oktay'cığım ne güzel söyledin. Başka aklınıza falan. Zaten başka bir şey gene bir tane daha çıkrıklı bir şey söyleyin. Çıkrık Ayşe. Türkü mü o? Hayır. Bir halk kahramanı mı? İşte Çıkrıkçılar yokuşundaki bir dükkan. Yalnız özel dükkan ismi vermiyoruz. Neyse orada saklıyorlar. Bir gün geliyor orada şeyi görüyor kız. Bir çıkrık makinesini görüyor. Aa bu neymiş diye. Yani bu neymiş diye gidip iğnesine dokunuyor. Dokunur. Bir şekilde bu tip kelimelerle karşılaşacaksa bir kız çocuğu hayatında onu güvenli bir ortamda öğrensin. Hani şey derler ya çocuklara bir para verirler. Al yavrum yanında bulunsun ama harcama. Sen bu pis kelimeleri bil ama cümle içinde kullanmak seni yavanlaştırır ama gibi bir uyarıyı ailesinden duyması daha iyi olur gibi. Çok doğru söylüyorsun. Bu birinci aşaması. İkinci aşaması bence her öğrenilen şey bir kere bir kullanmak lazım. Bir kullanılması lazım. O zaman daha iyi öğreniyor. Tabii yani çok uç örnekler gelmişsin aklınıza ama yani o kelimeleri de bunlar kötü kelimeler deyip bunlar cebinde dursun. Bil ama kullanma. Demek çok mantıklı değil. Yani, mantıklı değil. Yani yapamazsın onu. O her çocuk biraz o cebindeki şeyleri kullanacak. Bir dönem en azından. Sen cebine 50 lira koyduysan bir kere, 20'sini harcasın yani. Bir kere en azından o 50 lirayı harcayacak. 30 lirayı geri getirsin. Yani nerede harcadığı da önemli. Ha. Yani şimdi arkadaşlar arasında şakalaşmak için. Hak edene küfredebilir anlamında mı söylüyorsun? Hayır yani arkadaşlar arasında şakalaşmak için şey yapar da yeni tanıştığı birisiyle. Yani siz dikkat etmez misiniz? Ettiğinizi düşünüyorum medeni insanlar olarak. E tabi canım. Benimle dakika, konuştuğunuz gibi yeni tanıştığınız bir insanla diye konuşmuyorsunuzdur. Sevgi dinleyiciler aramızda da böyle konuştuğumuz düşünülmesin lütfen. Tabii ki birbirimize sevgi, saygı çerçevesi içerisinde bizim programımızın ötesinde özel hayatımızda da ikisi çok önemlidir. Nedir bunlar? Sevgi ve saygı. Burada Alman kökenli dinleyicilerimiz için de Ege'nin güzel şeyleri vardır. Ben dinleyicilerimize sordum çok küfürlü konuşuyor musunuz diye. Sarp Şekeroğlu küfür candır Adanalıyım ben demiş. Aa bak ben de bazı ya bir de şimdi aslında küfür çok enteresan bir konu. Yayında da bundan bahsetmek hani insanı hep diken üstünde tutuyor bir yayıncı olarak da. Böyle hani insan hani çünkü böyle normal anlatıyorsun bir anda böyle bir yerden bir şeyler çıkacakmış bugün, hissiyatı bugün veriyor. Bugün yayınımızın canlı olduğunu da bir kere daha hatırlatalım. Evet, çok yani tehlikeli bir iş yapıyoruz. Canlı yayında ilk defa küfür konusuna giriyor. Bölgesel küfürler çok enteresan. Bilmiyorum siz hiç. Ben bir dönem bayağı merak salmıştım. İlginç bölgesel küfür duyduğum zaman. Yöresel küfürler mi bölgesel? Yöresel dediğim işte bölge dediğim atıyorum. Aslan şey evet. Evet işte. Yani coğrafik burada, bölgelere göre. Bir dakika tam laf atışması gibi oldu. Bizim İzmir'de bir laf vardı laf atışması. Aynı öyle oldu. Aynı. Geçen gün böyle bir şey seyrettim. Bir güldüm televizyon karşısında. Bölgede böyle bilgisayarla bir şeyler yapıyordu. Ve kulağıyla dinliyor. Sen ne komik olan nedir falan diye. Bir beyefendi iki hanımefendi tartışıyorlar falan. Böyle bir tartışma uzadı. Adam da şey dedi. Ya bu şimdi laf atışması oldu. Bizim Karadeniz'de bir laf vardır. Laf atışması diyor. Bu işte böyle laf atışması. Ben de bir heyecanla bekledim işte Karadeniz'de nedir acaba hani ne bileyim ağa dolanmak mıdır acaba işte böyle hani çarşafa dolanmak mı? Ya ağa işte hani balıkçılıkla ilgili bir şeydir ne bileyim hani mısır var fındıkla ilgili fındık karası gibi oldum falan gibi bir şey diyecek. Bizim orada bir laf vardır söz atışması aynı söz atışması olacak. Böyle bir şey bundan sonra ben de İzmir yöresinden enteresan laflar kullanacağım. Bizim İzmir'de bir laf vardır kullanmak diye ben de öyle yapacağım. Şimdi ben bir ara hakikaten merak ediyordum. Hani Adanalılarda yani o bölgede yani Adana, Antakya bölgesinde çok İstersen enteresan küfürler var. Hayır. Heyecanlandığını heyecanlanıyorum. Heyecanlanıyorum çok ilginç küfürler var. Küfredilen şeyler farklı oluyor. Yani bir tarafta oraya hiç küfredilmez deniyor mesela bazı şeyler işte çok bazı değerler kutsal oluyor. Aşağı bölgeye veya yukarı bölgeye ya da başka yerlerde bunlar başka tamamen şey farklılıklar gösteriyor. Ve enteresan duyduğun zaman ki bunları en çok duyduğumuz yerler biliyorsunuz askerlikte özellikle daha rahat bir ortam olduğu için daha doğrusu rahat ortam bayan olmadığı için. Bayan olmadığı için. Askerlik ilk defa böyle tanımlandı. rahat bir ortam. Ya rahat ortam dedim 100 tane adam koğuşta ya da bir yerde bir yan yana ise ve biraz şartlar zorca geliyorsa insanlar gayri ihtiyari zaten bir de karışan görüşen de yok beyler böyle konuşmayalım lütfen diyecek adam da yok dolayısıyla bir noktadan sonra sadece küfürlerin arasına daha doğrusu işte normal küfrün arasında küçük kelimeler yerleştiriliyor bir şimdi şey anlatılacak dinleyicilerimiz yani. Tatlı tatlı dinler ki ya bir arkadaş vardı o çok terbiyesizdi şöyle bir laf duymuştum falan diye kafalarından düşünceler geçirirken askerliği katınca bir grup dinleyicimiz askerlikte bedelli çıktım acaba çektim mi olacak bedelli mi olacak falan diye konuşmaya başlamışlardır onunla ilgili bir son dakika gelişmesi var sizin haberiniz var mı bilmiyorum. Var çıkmadı yok öyle bir şey yok şöyle bir açıklama var Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç'ın açıklaması bedelli ve tek tip askerlikle ilgili olarak belki yılbaşına kadar inşallah ümit ediyorum bedelli tek tip askerliğin süresi sınır birliklerinin kurulması konusunda ortaya bir tasarı konulacak ve bu iş gerçekleşecek deniyor. Yılbaşı demek Ekim, Kasım, Aralık. 3 ay. Necan, iki Ekim bitti canım. Desen. Ekim'i bitti say. Kasım, Aralık, Oktay. Hadi gene iyisin. Yani şöyle bir... Vallahi bu en çok ben sevineceğim bu duruma. Gibi bir şey oldu Fahir. Sanki askerliğimi yapmamış gibi. Başka gelişme var mı? Böyle bir kesin açıklama mı bu? Şöyle bir şey. Yani bu bedelli askerlik hakikaten bir şey gibi bir konu ya. İlk çıktığında biz de 3 ay falan yanındaydık. Bir bedelli askerlik lafı ortada dolaştı ben bir anda. Ben o zamanda yaşadığım için hiç artık böyle şey yapmıyorum. Bir ilk bu bedelli çıktığı zaman 99 yılında deprem sonrası benim pek çok arkadaşım gitti. Fakat ben 73 doğumlu olduğum için 73'e kadardı. Zaten hani olsaydı da gidebilir miydim onu da bilmiyorum. Hani parasal anlamda öyle de bir rahat durumum yoktu. Herkes gitti ve şey diyor, evet ya belki gidenler de gidiyormuş diye. Pek çok arkadaşım o dönemde öyle gidip halletti. Yani işte çıktı mı çıkmadı mı bir daha çıkacak mı diye hiçbir zaman da merak etmedim. Yani neyse ne şekilde yapılıyorsa yani yapacaksın. Çok fazla da çıkarsa bu senin ya ama bu şans işte, ya da şanssız. Ya bunun daha önce de konuşmuştuk da ara ara böyle şey çıkıyor işte. Çıkacak şey bu gençlerin 2 senede bir, 3 senede bir konuşacağı önemli konu. Evet. Cin şişeler çıktıktan sonra da bir bedelli askerlik lafı edildikten sonra o konunun evet. kapanması olmuyor. Yani şimdi tamamen hatırlarsanız evet. kaç defa açıklama yapıldı? Hem asker tarafından yapıldı. Genel işte böyle evet. genel kurmaydan böyle bir şeyimiz yok. Düşüncemiz yok. Düşüncemiz yok. Altyapımız yok. Altyapımız buna hiç uygun değil. İşte başbakanlıktan açıklamalar oldu falan filan. Ama şey gibi dinlenen açıklamalar. Çıkacakmış çıkacakmış da söylemiyorlar. Ayarlayacaklarmış diye. Böyle yani bu evet. o kadar da hızlı yayılan bir haber ki. Şimdi Bülent Arınç'ın da konuşması şöyle. Bu konuda birkaç kere konuşunca başına gelmeyeni kalmadığını söyledi. Elinde bir sihirli denyek varmışçasına kendisine bedelli askerliği yarın çıkaracakmışçasına ümit bağlandığını söyleyen Arınç sözlerini şöyle sürdürdü. Onları ümitsizliğe sevk etmek istemem. Fikir olarak bu düşünceden yanayım. Belli bir yaşı geçmiş, toplumda belli bir statüko kazanmış, kendi işini kurmuş, yurt içi, dışı bağlantıları olan veya herhangi bir üniversitede öğretim üyesi durumuna gelmiş. Yani artık bu yaşla konumla askerlik yapması mümkün olmayan insanların bedelli askerlikten istifade etmesini ben bir hak olarak görüyorum diyor. Ve bununla ilgili gelişmelerin de yılbaşına kadar çıkacağını söylüyor. Şimdi bu noktadan sonra da bir grup dinleyicimizi beyler bedelli çıkmış diye kaybettiğimize inanıyorum ben. TRT duydum abi bedelli çıkmış diye. En son açıklamalar böyle. Ocakta çıkıyormuş abi. Kesin bu sefer kesin TRT'de duydum diyenler vardı. Şey diye de vardı. Hatta biri 3 ay dedi. Diğeri yok canım Ekim bitti 2 ay dedi. 2,5 ay dedi. 2 ay kadar çıkıyor abi. O değil. O değil yani. Dikkat edilmesi gereken yer o değil. Yani gerçi ben şeye de inanıyorum. Yani bedelli çıktıktan sonra bir ay askerlik yapanlar da aralarında abi biraz daha fark ödeyince şey çıkacak bro. Erken geldik diye konuşuyorlardır büyük ihtimalle. Bir hafta 10 gün falan indirmeyi düşünüyorlarmış. Bir giyip üniformaları giyip fotoğraf çektirip gidecekmişiz abi. Neyse askerlik bekleyen gençlere, bunu, anne babalara da bu haberi tamam. vermiş olalım. Bu haberin kesinleşmesini bekleyen çok kişi var. Umarız herkesi mutlu diye. Edecek bir şekilde en kısa zamanda en verimli şekilde, en güzel şekilde çözülür bu konu diyelim. Bir müzik arası verelim. Neşet Ertaş, Feryal Öney, Yanıyorum. Bahçe duvarından açtı, bahçe duvarından açtı. Sarmaşık güllere dolaştım, sarmaşık güllere dolaştım. Öptüm sevdim, halelleştim. Öptüm sevdim, halelleştim. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Hele vayil oldum gonca güne, acem şalınca bele, acem şalınca bele. Bir bakışta yaktın beni, bir bakışta yaktın beni. Derdinen bıraktın beni, derdine bıraktın beni. Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Mail oldum Gonca güle, acem şalı ince bile, acem şalı ince bile. Yeter naz eyleme bana, hayır naz eyleme bana. Gel görün bana bana, gel görün bana bana. Aşık oldum gülüm sana, aşık oldum canım sana. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Mail oldum bunca güle, acem şalı ince bile, acem şalı ince bile. Babam Halil, babam İbrahim'e bir ömür söz verdi ya. Bunlar ölene kadar ortak dedi kardeşim. Gidersen git, kim kaybeder? Kendin kaybedersin. Halil İbrahim Sofrası, her salı akşamı TRT1'de. TRT 3G haber paketine üye olun, haberiniz olsun. En taze haber, video ve SMS'leri... TRT Haber paketiyle şimdi anında cebinizde. Avaya hattınızdan TRT Haber yazıp 29.99'a gönderin. TRT Haberleri 3G hızıyla cebinize gelsin. Bağlantı ücreti ve vergiler dahil haftalık 1,5 lira. Avaya hattınızdan TRT Haber yazıp 29.99'a gönderin. İlk sizin haberiniz olsun. TRT Ankara Radyosu FM 105.6 size kendinizi ve kendinizi anlatır. ...105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sevgili Oktay, ne diyeceksin? Ne diyeceksen ya şimdi söyle. Gözlerindeki ifade gerçekten çok manidar Fahir. Öyle mi diyorsun? Bir şeyler sakladığını hissediyorum benden. Yok. O yüzden Allah Allah. Nedir diye de sormak istiyorum. Uzun uzun konuşmak istiyorum. O zaman istiyorum. Ben yoklama yapmak istiyorum. Evet, buyurun. Oktay Demirci. Burada. Fahir Öğünç burada. Ege Kayacan gelmedi. Yok. Hocam bugün yok. İşte sakladığım şey buydu sevgili Oktay. Aa, ben buralarda zannediyordum. Ya ben de buralarda zannediyordum ama her şey zannedildiği gibi değilmiş. Her şey görüktüğü gibi değil diyebilir miyiz? Öyle de diyebiliriz. proje insanı yepyeni projeleriyle yine sevgili Ege'yi stüdyomuzda konuk edeceğiz. Hoş geldin sevgili Ege. Öncelikle merhaba. Yani merhaba, bir hoş bulduk demen yeterliydi. Sonrasında teşekkür ederim. Tekrar evet. Buyurun, hoş geldiniz demiştik. Evet, bu şey konusunu konuşuyorduk. Küçüklerde küfür konuşuyorduk da nedense ne noktalara geldi onu da tam... Ben şimdi canlı yayında bir ilk gerçekleştirme heveslisiyim bugün. Programın başında yapma, Ege. Yapma. Belki dinleyicilerimiz duymuştu. Pıp pıp pıp pıp diye mikrofona sesler gidiyordu, o cep telefonu sesleri. Çünkü Google bir ilki gerçekleştirmiş. Yani Türkiye olarak biz de bunun bir parçasıyız aslında. Şimdi Google'ın en son araştırma metodunu biliyorsunuz. Evet. Fotoğrafla. Fotoğrafla. Hı-hı. Evet. Araştırma derken arama. Arama yani. Motoru olan Google'ın. Ha. Fotoğrafı yüklüyorsun, bu fotoğraf evet, ne fotoğrafı olduğunu mu çıkarıyor? Fotoğraf çekiyorsun, ondan sonra yani mesela bir markettesin, bir şey gördün. Aa bu neymiş falan diye böyle hani kutusunu evriyorsun, çeviriyorsun, bir şey bulamıyorsun. Ondan sonra fotoğrafını çekip yolluyorsun. Ve Google o fotoğrafa göre sana sonuçlar veriyor. Bir bu vardı, bir de şey varmış şimdi, yeni bugün başlamış uygulama. Ben az önce onu kurdum telefonuma. Sadece şu anda işte bu ne bileyim marka vermeden işte belli bir çeşit telefonlarda kullanılabilen bir arama özelliği Google'ın. Sesli arama. Nasıl? Ben anlamadım ya, nasıl sesli arama? Yani şimdi mesela Google'a diyorsun ya Fahir Öğünç. Bunu mu demek istediniz bunu diye. Bunu mu demek istediniz diye diziler.com'daki fotoğrafını çıkarıyor ya. Hayır. Tamam. Şey diyor, bunu mu demek istediniz? Falih Öğünç mesela. Onun gibi bir şey. Yalnız bunda tabii dün programın son dakikalarında konuştuğumuz konu gündeme gelecek. Sen bir şey soracaksan senin dediğini düzeltecek o. Yani ne dediğin anlaşılmıyor demeye getirecek. Ne dediğin anlaşılmıyor çok demeye çirkin getirecek. Bir yaklaşım. Ama evet. İsterseniz ilk deneyelim mi? Defa bir deneyelim. Tamam, ne bir ne arayalım? Dur bakayım. Bir kısa de. Bir şey arayalım. Programımızın ismi diye düşündüm ama çok uzun. Şöyle bir kısa bir şey arayalım. Dur bakayım. Ne arıyorsun? İşte Google'da bir şey arayacağız. Kısa yani şey. Ne arayalım diye. Ankara diye ara bakalım. Bayağı kısa oldu. Şey. Ankara. Böyle aksanları falan şey yapıyor mu? Buldum. Şu anda araştırma yapıyor. Acaba Angara diye mi aradım? Angara veya Engürü'de. Angora da diyebilirsin. Bakalım sohbet chat odalarımıza buyurun. Chat, sohbet, chat. Ha pardon. Şöyle bir şey. Benim Ankara lafımı chat olarak kabul etmiş. Bir kez daha deniyoruz. Nasıl o zaman olarak? Güzel söyleyeceksin. İngilizce mi arıyor acaba bu? Yok. Hayır canım, söyleyemem. Türkçe'ye ayarlamış. İşte güzel tarafı da şu. Benim tamamen kafam 12 karıştı. Dil var. 12 dilde araştırma yapılabiliyor şu anda. He. 12 dilden biri de Türkçe. Ha, seçebiliyorsun. Hı-hı. Peki. Antat'ta. Ama onu mesela araştırmayı yapıyorsan. Bir dakika. Ben bir daha deneyeceğim. Bu arada yayına bu çirkin sesi verdiğimiz için özür diliyoruz sevgili dinleyiciler. Ege Kayacan. Canlı yayında bir ilk gerçekleşiyor. Google'dan sesli isim. Nasıl bir adamsın sen ya? Google'da kendini mi aratıyorsun? Buyurun. Buldu mu? Ha, kendi orada yazdı, ben gördüm. Ver bir de ben arayabilir miyim? Ege Kayacan blog çıktı. Vallahi bravo. Helal olsun Google diyoruz. Peki bir de ben benimkine girer misin? Benim zor ya. Tamam, deneyelim. Yani çünkü aksan telaffuz önemliyse gideceğiz soyadımızı mı değiştireceğiz? Ne yapacağız yani? Yani bence soyadını değiştirmektense ilk önce bir Google'a başvur. Doğru. Değil mi? Orada bir şey yaparsın. Dear Google. Dur bakayım. Araştırıyorum. Herkes sussun. Başka bir konuşma olunca olmuyor muymuş? Olmuyor. Karışıyor. Fahir Öğünç. Şimdi bakalım gene Emrah resmi gösterecek. Diziler.com mu yoksa? Yok. Bakayım, fotoğraflar da çıktı. Vallahi bravo Fahir. Buldu mu? Buyurun. Hay be. Vallahi teşekkür ediyorum ya. Gerçekten eline koluna sağlık Google'ı. Google'da benim arkadaş çalışıyor da bir iki tane. Vay be. Onların da etkisi olabilir tabii ki. Bunun mu demek istediğiniz daha çıkmadı hiç. Bir beni ara bakayım. Belki ben de çıkar. Oktay'cım şarjım bitiyor. Dur. Oktay Demirci. Yalnız böyle bir ruhsuz konuşmak gerekiyor. Ya bir de Fahir güldü. Şimdi bulamayacak. Vallahi Oktay Demirci, buyurun efendim. Buldu mu? Kahkahalarla bulacak Oktay'cım seni. Eşi, sözlük Oktay Demirci. Bir şey söyleyeceğim. Oktay Demirci on Twitter. Bir şey söyleyeceğim. Bu şeyin başka kimsenin konuşmaması mı gerekiyormuş çevrede? Ya normal telefonlarda da vardı deneyeyim. Eskiden. Temiz bir kayıt. Yani mesela biz Fahir'le burada konuşalım. Sen yine bir şey araştır. Ege Kayacan desen mesela. Çünkü bilimsel araştırma ve deney yapıyoruz şu an. Biz buradan konuşalım. Çok daha güzel bir şey deneyeceğiz şimdi sevgili dinleyiciler. Canlı yayında Google'ın sesli search'ü deniyoruz. Bir dakika bakalım. Ne derler? Siz aranızda bir şey konuşun. Tamam mı? Ben de bunlar ne konuşuyor diye telefonu size ulaştırayım. Bakalım tamam. Google çıkarıyor mu? Tamam mı? Şimdi, tamam. Denememiz başladı. Konuşmaya başlayın siz. Ya bugün sabah kalktım ben. İlk başta Ege'yi aramadım. Kaçta kalktın bu arada ki? 6 falandı. 6. Ege'yi aradım. Ben de 6, 6 çeyrek. Sen beni aradın. Yani. Sen beni aradın mı? Ben seni bazen arıyorum, bazen aramıyorum. Sen beni aradın mı? Evet, ben seni hep arıyorum kalktığım zaman. Sonra Ege'yi aradın mı? Nasıl güzel, şampiyon ekmek. Şampiyonlara layık bir kahvaltı yapmış. Şu anda araştırma başladı, bakalım. Bakalım ne bulmuş. Şu anda şeyi arıyor. ABC analizi örneği bilgi. Yani biz ne biçim insanlarız onu mu araştırıyor? Anlamamış. Temel, anlamamış. Hiçbir şey anlamamış. Lojistik eğitimleri var. Eğitim programı. Hangi ne dediğiniz anlaşılmıyor anladığım kadarıyla. Ha, program diye içinde geçti ya. Dolayısıyla. Peki sesini değiştirerek yap bakayım. Arıyor mu yine de? Tamam. Biraz ince bir ses. Şöyle bir şey araştıracağım. Biraz şey sesini konulansın. Şunu deneyeceğim. Küçük Bey. Bakalım Küçük Bey çıkacak mı? Bakalım. Şu anda araştırıyoruz sevgili dinleyiciler. Yalnız bu programın eksik olan tarafını ben söyleyeyim mi? Bu programın eksiği Kuş Ateş diye bir şey çıktı. İyi fena değilmiş. Küçük Bey Kuş Ateş anladım. Kuş Ateş. Küçük Bey. Kuş Ateş. Bu programın eksik tarafını ben söylemek istiyorum. Şöyle bir eksiği var. Şimdi sen telefonu uzatıyorsun. Daha doğrusu yaklaştırıyorsun yüzüne doğru. Bir şeyler söylüyorsun ya. Bir karşıdan bir ses bekler insan. Yani Küçük Bey. Hemen geliyor efendim Küçük Bey ile ilgili sonuçlar. Doğru. Falan diye. Yani orada bir tamam ekrana bakıyorsun yine şey değilsin ama yalnız hissetmiyorsun çok kendini onda ama. Onda Google başarılı bir, değil ya. Sesli bir cevap vermesi lazım sana. Yo Google çok başarılı yazıyorsun. Hayır. Mesela bunu yine mu? Bir sürü yazılı şey çıkıyor Google'da ha. Araştırma yaparken. Ha he onu demiyorum. Bak bir ne şey kadar büyük ya. Ne kadar büyük bir başarı. Gmail diye bir şeyleri var. İnsanı gücük eden bir laf bulmuşlar yani. Bunu mu demek istediniz? Yani hiç anlamamış Google. Ne deseydi ne orada? Ne dediysem o. Ya ne dediysem odur. Bunu mu demek istediniz? Beni sen bir Google olarak ne işin var beni düzeltmeye çalışıyorsun? Ben ne demek istediğimi bilmiyor muyum? Ki bu insanı bu noktada sinir edebilen bir şey. Ama bazen ne sesli de delirtebilir yani. Ne demek istediğimi biliyor. Bazı yabancı kelimeleri ararken işte Y ile L'nin yerini yanlış kullandığın zaman falan filan. Malezya'yı orada araştırırken mesela. İşte Malezya'yı ararsa Malezya diye ararsan Malezya mı? Malezya nasıl bir ülkeymiş diye ararsan mesela şey diyor orada bence hiç üstten bakmadan pardon Malezya demiş olabilir misiniz? Ha bak öyle der. Öyle dese keşke. Çok özür dilerim. Ama sana dese ya Malezya mı demek istedin? Yani şimdi normal konuşuyoruz. Sen konuşma sırasında dedin ya ondan sonra da turla biz Malezya'ya gittik. De bakayım. Bak şimdi sen anlat böyle. Ondan sonra biz de turla Malezya'ya gittik. Pardon Malezya mı demek istedin? Ne kadar iticisin. Ne kadar sen Google'un çubuğuna anını yazmıyorsun ki. Bir anınızı anlatır mısınız? Google'un mesela çubuğuna anını, kurban olayım. Bir sen, şey demiyorum ben Google'un çubuğuna. Google'un çubuğuna bir anını yazsan, orada yanlış yazsan, seni düzeltse hayır, tamam. Hayır. Ama zaten sen araştırıyorsun. Yok öyle insanı sinir eden bir noktaya getiriyor. Hani dese ki hayır, bana bunu mu demek istediniz değil de böyle bir sonuç maalesef yok böyle bir şey olabilir mi? Yanlış hatırlıyor olabilir misiniz? Tabii bizde de hata olabilir. Çok özür diliyorum sizi ama rencide ettiysem. Ama saniyesi internetin saniyesi para. Yani orada şey çıksa bir tane beyefendi çıksa. Çok özür dilerim. Ellerini öyle yapar yani, biliyorum yoğunsunuz bu yoğunluk içinde. Belki kafanız karışmıştır diye. Ama mesela bazı kelimeler var. Ben şimdi o kelimeleri hep karıştırıyorum. Rahiya mı Rahiha mı? Rahiha. Mesela Rahiha yazsam ben. Rahiha var. Rahiha yazsam bakalım ne çıkıyor. Rahiyalı. Rahiya nedir? Böyle rahiyalı rahiha değil zaten rahiya doğru. Rahiya değil mi? Evet. Ben de rahiha yazalım. Rahiha. Ondan sonra o da bakın bunu mu demek istediniz diye bir şey çıkmıyor. Ne demek istediniz? Ya bir şeyi yanlış söyle. Mesela beraber ve solo sohbet men zannetmiş bizim programımızın ismini birisi. Beraber ve solo sohbetler diyelim. pet. Çıkar. O zaman çıkar. Çıkıyor mu? Bunu mu demek istediniz? İşte çıktı. Ne diyor? Beraber ve solo sohbetler mi demek istediniz? Diye çıkıyor kibar kibar. Çıkar. Ya bir de arama motoru şeyi düşünmemiştir. Bizim söylediğimiz şeyi düşünecek. Şahsi alacak olan var mıdır acaba diye. Böyle bir şey dememiştir ama düşünecek. Benim söylediğim ne? Düşünecek. Her arama motoruna bir teraz. Olmaz dediler, olacak. At. Şimdi bu şeyde işe yarar. Yani bazı kelimeleri tam olarak soramıyorsun ya. Ha. Mesela şimdi birisiyle yeni tanıştın. Bir hava atmaya çalışıyorsun, bir şey yapmaya çalışıyorsun falan. Ondan sonra diyor ki biz de akşam Kuşehir'e gittik yemek yemeye falan diyor. Sever misin? Bayılırım diyorsun ya. Evet. Orada. O noktada işte duydun, nasıl yazılacağını bilmiyorsun. Hani şimdi Türkçe konuşulan bir ortamda bir şeyin yabancı bir kelime olduğunu tahmin ediyorsun ya bazen. Hmm. Yani Kuşevey dediği zaman onu Kuşevey diye yazarak bulamayacağını biliyorsun. İşte o noktada şansını bununla deneyebilirsin. Kuşevey, Kuşevey diyerek belki restoranın adını veya o etnik yemeğin adını bulma şansın var. O açıdan çok büyük avantaj. Şimdi başka bir son bir araştırma daha mı yapsak acaba? Ne yapacaksın şimdi gene üstüne? Ne deneyelim? Ben telefonda o bir kere uygulama vardı biliyorsunuz, rehberde. Daha önceden bu telefonlarda sizin hiçbir telefonunuzda olmadı mı? Rehberde evet, diyordun ki sesli Ege arıyorum. Diyorsun. Hop sesli Ege. Ama diyor, ben arıyorum. Onu hiç kullanamadım. Fahir diyordum, annemi arıyordum. İşte o. Ne alakası diyordum. Var ya diye ondan sonra sinirleniyordum. Ben işte al çünkü. Al ben de onu söyleyeceğim. İki tuşa işte. Basarım daha şey kullanamadım. Yok, kullanabilirsin de tam. İtaatsiz bir telefondu belki de benimkisi. Telefonu yani, kırma noktasına getiriyor o yüzden onlar genel, çok. Genellememek lazım belki ama bilmiyorum artık o modelden mi kaynaklanıyor neyden diyor. Verimli olarak kullanan da görmedim çirkin ben onu. Çirkin değil mi? Çok özür dilerim ama yani bundan gene bir belgesel kanalında, aynı belgesel kanallarından biri olabilir. Hayır, belgesel kanalında bir şey seyrettim diye anlatıyorsun, hiç belgesele de benzemiyor. Sen hayır. Magazin kanallarında. Bir galiba 10-15 sene önce, çünkü daha şey ekranlar çıkmamış, ince monitörler çıkmamış. Böyle bildiğin koca koca düplü monitörlerde adam bilgisayarda evinin bütün ıvırını zıvırını onunla yönetiyor. Işıklar, yatak odası ışıkları aç. Ya ne olacak, ben 20 yıl önce hatta belki 25 yıl önce amcam Japonya'dan şey almıştı. Yapınca açılan ışık. E tamam, bu öyle değil ama yani. Evde oturuyorsun bilgisayarın başında, bilgisayara diyorsun ki, bir de bilgisayarla konuşuyor. Bilgisayar, yatak odasının ışıklarını kapayacaksın. Açmayacaksın. Bu ne kadar böyle bir köle efendi ilişkisine yönelik bir şey var. Böyle bir insanın sesli sesli konuşmaya, sesli komut vermek bence çok gereksiz yani. Yazılarak ifade etmek son derece mantıklı. Onu ya bence tamamen vereceğim. Alışkanlıktan. Ama tabii şeyde yani, kullanamayanlar da vardır. Hani elle işte biliyorsunuz, hani işte kazada elini kolunu kaybedenler oluyor vesaire. Hmm. Kullanamayanlar oluyor. İşte ne bileyim, boyundan aşağısını kullanamayanlar oluyor vesaire. Hani onlar için tabii ki zaten böyle geliştirilmiş programlardan yola çıkarak bunları günlük hayatımıza adapte ediyorlar, bizim kullanabileceğimiz yönde gibi. Ama bizim için çok pratik olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Belki de. Yani orada bir köle falan deyince çok özür dilerim. Ege Kayacan'ın kime benzediğini de söyleyeceğim, kusura bakmasın. Ege Kayacan, bundan sonra ismini Batiatus diye değiştiriyorum. Batiatus derken? Batiatus, Spartaküs'teki o şeyin sahibi, Spartaküs'ün sahibi. Aynı. Oktay şöyle bir bakar mısın? Mirgün Cepas o. Mirgün Cepas. Spartaküs'ün sahibi olan Batiatus. Adam. Batiatus. Aynısı. O değil mi o? Mirgün Cepas. Değil değil. Aynısı bu adamın. Şöyle bir eğer bakınca yakışıklı bir şeyse daha fazla konuşmamıza gerek yok. Dinleyicilerimizin gözünde canlanmıştır. Bu arada ben bir ağır bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Ortaya mı? Bir cep telefonuna ağzımızı yaklaştırıp bir kelime söylüyoruz ve o kelimeyi cep telefonu internette arıyor ve buna şaşkınlığımız 10 saniye sürdü. Kendi isimlerimizi aradıktan sonra bir kere Kuşuk Bey dedik ve sonra Fahir de şey dedi. Abi yazmak gene en iyisi dedi. Söyleyeceğim kadar, de bir türlü söyleyemedim. Bu ben kadar mı kanıksadık abi? Ya teknoloji hala, yani benim söylememe gerek yok. Benim niye gözüm? Şöyle gözüme baktı, gözüme yaklaştırmam lazım. Gözümden okuması lazım. Bunu mu beğenmedik yani? Niye şaşırmadık? Ben dinleyicilerimiz arasında ha onu da mı yapmışlar diye işine dönenler vardır eminim. Biraz şaşırmamız gerekmiyor mu ya biz yani insanoğlu olarak? Egeciğim ben artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Çok mu şey yaptık yani? Evde daha iyisini yaptığımız için mi burada yeterince şaşırmadık? Yok, şaşıracak zaman ayrılmıyor ki. şaşırmaya bile. Bir şey söyleyebilir bu, miyim? Bu işte bu zaten buna yol açtı. Siz şaşıracak bu olsaydınız şey... ben rica ederdim bir şaşırdığımız için bir şarkı çalardık. Hani zaman ayırabilirdik. Ya bir kere şey daha çok şaşırdım. Ay bir söyleyeyim artık. Ben de söyleyemedim. Ha? Ben çok şaşırdım. Hayır ben çok şaşırdım. Yani üzerinde konuşamadık. Vır vır başka konulara Spartaküs falan dendi bir ara. Onu da onu neden ben anlamadım. 10 saniye dendi. Unuturum diye çok benzetiyorum. Dönüp dolaşıp gözümün önünde Batiatus geçiyor. Adamın çünkü tam bu Roma dakikalarda birbirimizin yüzüne baktığımız dakikalar sevgili dinleyiciler. 2 dakika falan. Ama Ege'yi daha sonra hiç bu kadar benzetmemiştim. Başka görüşemiyoruz gün içinde o yüzden. Gerçi yandan durunca biraz benziyor. Dur neyse. Bu... bu şaşılacak şey canım ama yani şunu da düşünmüyor değilim ben. Mesela ilk başta Google teknolojisi konuşarak bir teknoloji olsaydı, yani konuşarak arama mantığı üzerine kurulu bir teknoloji olsaydı, şu anda mesela yazılı olsaydı, şimdi sen yazılıya itiraz ederdin gibi geliyor Fahir bana. Yani aman olmaz öyle şey. Hayır mesela, canım. Işıkların açılmasına da hani sen de Ege de şey yaptı ya, mesela eve gelince diye yapıyor işte ben amcam Ege'ye dedi. Bunu söyledim mi ama? Şey dedi, ışıklar yanıyor işte, lambalar açılıyor, yok bilmem. Dayım onu 20 sene önce Japonya'dan getirin. Yani Ege, bir tane lambaya doğru gidiyorsun uzaktan, yaklaşmadan elini çırpıyorsun, lamba açılıyor ve sen buna şaşkınlığın ne kadar sürüyor? Ben hala şaşırıyorum, yayına renk katsın diye söyledim 20 sene öncesinin Japon lambasını. İşte onu diyeceğim. Tamam. Ama ilk başta mesela o anahtarlar değil de böyle el çırpmayla, yok işte elleri birbirine vurmayla açılan teknoloji olsaydı ne kadar havalı olurdu şimdi şey, anahtarla dokunarak açıp kapamalık. Canım öyle şey olur mu? Niye? Teknoloji geriye gider mi? Öyle geri olduğunu nereden belli? Şimdi mesela bana nasıl şöyle geri olduğunu Ege açıklar bak mısın? Orada neden geri olsaydı? Yani ben şey sana o zaman şimdi sunum düğme yapıyorum. Değil de. Bana wireless'ın, yani kablosuz teknolojinin kabloludan daha ileri bir teknoloji olduğunu anlat. Tamam. Ben ilk önce ışıkla başlamak istiyorum. Kazanana da bir çeyrek altın veriyorum ben. Cepten çıkar ilk önce. Masaya koymadan inanmam. İşte buyurun çeyrek altınımız. Aha, çeyrek altın çıktı sevgili. Yeni damat ya. Ercan Aksu zaten çeyrek altının kokusunu uzaktan alıyor. O evet gerçekten çeyrek altın diyerek. Şimdi ben sana bir sunum yapıyorum. Evet. Şu anda dünyamızda parmak şıklatmayla açılan lambalar varken ben şeyi icat ettim. Duvarda mesela bir odaya girdiniz, hani elleriniz dolu, parmak şıklatamıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Hani torbaları bırakmadan dirseğinizle torbaları biraz hani daha sıkıca tutarak duvarda bir düğme nerede alan diyerek ışıkları yakmamız mümkün oluyor efendim. Evet. Oo çok iyi. Hemen bunun seri üretimine başlayalım. Çünkü elimiz kolumuz tamam, dolu ki elimizi şaklatabiliyor muyuz? Şimdi mesela böyle elim kolum dolu. Hayır dur bir dakika. O veya wireless'ı şöyle anlatayım. Anladım. Mesela şimdi wireless. Evin her köşesinde kullanabildiğimiz bilgisayarları bir köşede sabitlemek için bu kabloyu kullanıyoruz. Onu kaldırmasan orada. Hayır. Kabloyu takıyoruz ki bazen mesela kablo kısa kalsın. Hay Allah falan diyerek böyle masayı itmek zorunda kalalım. Sen hep son zincirin son halkasından evet, anlatıyorsun. Canım, ondan olmuyor. Yani aslında anlatmak kolay da zincirin son halkası, yani kullanıcının mantığından düşünüp pazarlama yapan adam gibi anlatıyorsun. Ama galiba şey, ilk başta kablolusu bunun bulunuyor. Sonra mümkün olduğu kadar o şeyi tamamen yorum yapıyor. O sistemin içinden bir şeyleri çıkarma lüks oluyor o sistemin çalışmasında. Ve işte o da teknolojinin ilerlemesi. Ya teknoloji ilerlemesi, ben size şu matkap meselesinde tam anlatamadım ama. Ha bir anlat bakayım. Anlatabilir miyim? Mesela neymiş matkapın ilk? Matkapın ilk teknolojisi. İlk matkap. Tarihteki ilk matkap. Tarihteki ilk matkap Almanya'dan dönen bir işçi tarafından getirilmiş ülkemize. Kuşağında. Kuşağın. Çekmecelerinin kulbu yoktu. Ona kulp taktım. Her şeyde bir kulp uydurmakta. Üstüne... PK Kayaşan. Saat 19.11. Bence... Hadi bakalım törenlerle. Altın kesesi atacağım. Çeyrek altın değil. Bence güzel. Uçacağım. Yani şey gibi. Bir durum bu. Google'da yarın öbür gün şey özelliği olacak mesela. Ne derler? Durumu söyleyin, ona uygun espri yapayım. Mesela şimdi arkadaşımız nabza göre arkadaşım nabzı çok düşük. Bir diğer arkadaşım da ona şerbet hazırlayacak. Ne espri yapabilirim diye telefona sorduğunda orada arkadaşın nabza göre şerbet vermeyi iyi biliyor diye bir şey. Veya mesela bir arkadaşımın nabzı çok düşük, bir diğer arkadaşım da çok iyi çay yapar. Şerbet de demek istediniz. Mesela. Ne kadar güzel olur. Bunu mu demek istediniz? Şerbet mi? Ben bir kere şunu söyleyeyim. En baştan. Söyle. Iron Man'i sen seyretmiş miydin? Seyrettim. İkinciyi seyrettin mi? Televizyonda oynamadıysa seyretmedim. Oynadı aslında televizyonda. Televizyonda oynadıysa biraz seyretmiş olabilir. Ben şimdi biraz ve olabilirim. Nasıl oluyor? Google. Ve nasıl televizyonda yayınlanmasına bağlı bu olasılıklar? Google gibi cevap vermek istiyorum. Ne demek istedin? Konuşulanı anlamıyorum mu demek istediniz? Ya biri seyrettim. E tamam fark etmez zaten. Hayır ben onu söylemeye getireceğim. Allah, hayır, bir dakika. Allah. Bir tane de bir şey daha seyrettim de. O iki mi bin mi bilmiyorum. Şimdi birini seyrettiysen hayır, onu tekrar seyrettiğin anda seyrettiğini hatırlarsın. Ha, işte o çok Serkan Bey dinliyorsa bu hafızayla ilgili bir şey. Hayır hayır şöyle söyleyeyim. İkincisi, çizgi film miydi Fahir? Ya işte izlediğin. İkincisi böyle hayal meyal. Yani sahneyi birincisiyle çarpıştıramıyorum. Ben izledim. Benim izlemem olmuyor mu senin olmaz, konuya girebilmen için? Olmaz. Fahir eğer izlediği kısmında şunu gördüyse orada mesela akıllı robotları var adamın. Evet. Getir şunu şuradan yap. Güzel güzel sık. Güzel sık sık falan diyor mesela. Evet. Şimdi bir ben dün ayıptır söylemesi şimdi akşam vakti aç olanlar vardır nohut ama. Nohut mu? Aç olan nohut deyince konusunda Google'da ne söyleyeceksin Oktay? Aç olanlar dedi. Aç açuna. Mı demek istediniz? Ha mesela şimdi ben Oktay'dan hep duyduğum aç açuna diye bir şey var. Evet. Ben mesela sen gülüyorsun ya yani. Bu çünkü Oktay'la daha benim doğrusu, aramda olan bir şey. Gülüyorsunuz. Aç açuna diye bir şey var değil mi dünyada? Aç açuna diyeni aç açuna hızlandırılmış. Osasuna ile aç açuna'nın karışımı. Yani Osasuna'daki aç açına iş yapan adamlara aç açuna denir. Ha aç açuna diye futbolcu falan yok. Yok canım. Yok. Aa şey var. Ne vardı? Öyle çok güzel bir futbolcu ismi var. Mantili basket mi? Ben şunu da fark ettim. Yani bu espriye dinleyicilerimiz de anlam veremiyorlar. Veremezler. Nasıl tabii. Nasıl? Aç açuna diye futbolcu olsa aa aç açuna deyince adam futbolcu aç açuna'dan bahsetti. Der bir ihtimal diyorsun. Hayır bir şablona göre bir espridir ya. Bir yani. Kişi yakalasak yeter bizim için Ege. Osun Çao diye bir futbolcu varmış. Yemekli Beyli. Bu Babangida mı? Babangida. O Babangida değil de neydi? Babazula mı? Babazula. Neyi soruyorsun? Grup. B dedin B'den çıkıyor. B ile başlıyor. Buzuki Osman mı? Yok değil. Baga Berbatov mu? Berbatov. Ha onu da seviyorum. Neyi arıyoruz ben onu da tam bilmiyorum. Bak Google olsaydı fıt diye bulurdu değil mi? Mesela Berbatov. Berbatov. Bir defa en son Berbatov'u da seviyorum dedi. Ya sen diye sordun bana. Ben de sizin gözünüze girmeye çalışıyorum. Yeni tanışmışım sizle. Bir saniye. Gidiyor yani. Bizim yanımızdan gidiyor sevgili dinleyiciler. O anı canlı. Çık çık çık çık çık çık. Berbatov mu? Berbatov ne olabilir? Google'ın hemen sesli araştırma özelliğini kullanacağım. Olursa yalnız çok havalı olmayacak mı? Dur bakalım. Berbatov. Bakalım diksiyonun nasılmış onu merak ediyorum. Yalnız bir süre de sessiz kalın. Evet öyle hani algılasın diye cihaz. Dimitar Berbatov. O işte. Evet. Buldu vallahi. Neciymiş o? Neci. Bulgarian futbol. Ya Bulgar futbolu da bayağı etkili değil mi beyler? Nasıl girdim konuya? Çok iyi. Yani gitti çık çık çık çık çık gitti ya. Evet. İşte lavaboya gitmiş gibi yapıldı. Ondan sonra geri geldi. Ne oldu Oktay? Öyle bir yayında sivilce çıktı Fahir yüzümde. Aa yüzümde. Aa sivilce. Süper bir fikir geldi aklıma. Bu yayında, çok yayında hakikaten yayında ilk defa dinleyicilerimizin bir ilk, bugün bir ilk, ilkler akşamı yaşıyoruz. Hadi hayırlısı. Teknolojiye şaşmayanın alnında sivilce çıkar. Şimdi siz Şanzelize'nin yazılışını gördünüz mü hiç? Şanzelize. Yani onu gördüğünüz zaman ya burası diye gösteriyor. Bu da ha, hadi onu söyle bakayım. Tamam. Falan diye. Onu yani söyle, tamam, Fransızca doğru. Yazılımla telaffuz Şanzelize diyorlar. Neresi acaba diye Şanzelize'yi arıyoruz şimdi. Ama güzel bir telaffuz et. O kadar aldığın Fransız dersinin hakkını ver. Fransız dersi. Fransızca. Fransız dersi tamam. Şöyle bir konuş bakayım. İki önce Fransızdan... bir iki tane bir gırtlak temizliği yap. Hayır. Öyle bir gırtlak iki... temizliği olur mu? Fransızca için bilakis gırtlak kirliliği gerekir. Tamam. Hiç anlamamışsın. Hayır onu anladın mı? Hani şeye at. Kabana at. Şöyle bir iki cümle kurulan. Beni böyle şey yap. Fransızcaya özendir. Forlan. A la fifi ya la la la fifi ya. Joseph. Evet evet bayağı özendim. Şu anda Şanzelize. Bakayım. Bayağı iyi. Bakayım nasıl bulacak. Nasıl bulacak çok merak ediyorum. Yani şu Google Şanzelize Caddesi çıktı. Ne oldu? Türkiye'de mi? Evet yani Şanzelize dediğin için. Ya sen Fransızca şey diye ayarlamadın mı Fransızca? Champs-Élysées. Öyle söyle. Ver bakayım hangi bir söyleyeceğim. Şu haberleri falan. Bir tane de bir kere de ben ama deneyeyim. Büyük sonra ihtimalle da fayda denesin. Bakalım dil olarak da. Türkçeyi seçtiğim için Türk sayfalarını da arıyordur. E tabii canım dil olarak Türkçeyi seçtim. İtalyanca mesela ver bana ben İtalyanca söyleyeyim. Lütfen Fahir. Hakikaten niye onu düşünemedik ki daha önce biz? Mesela. Napoli. Mesela. En basit örneği. Veya. Inter Milan. Tamam. Ya ben ilk önce... Hakikaten bu şey çocuklar var ya konuşuyorlar ha. Hadi biraz Japonca konuşalım diye. Markaları arka arkaya sayın. Yok şaka tabii. Sen şaka. Bir daha Şanzelize arayacağım. Şimdi Fransızca arıyorum. Emin misin? Hı-hı. Hadi Ege'cim bak dizlerime ağrılar girmeye başladı. Ürünümüzü yayında şey yaptılar bozdular diye Google dava açmasın. Google bize yatsın kalksın şükretsin Doğal, teşekkür sakın. Etsin. Şanzelize. Evet. Yalnız alet şaşırdı şu anda. Vallahi bravo. Buyurun. Buldu mu? Alkışlar Allah Google'a. Ve Şanzelize'ye tabii ki. Yani konuşuyorsun da neyce konuşuyorsun onu önceden bildirmen lazım diyor yani. Beyefendi siz Türk olamazsınız diye bir şey çıktı. Bu derece mükemmel bir Fransızca. İşte belgesi. Bu yani böyle bir Fransızca bir Türk konuşamaz dedi. Google'a da pabucunu ters giydirdik. İsterseniz bir müzik arası. Yarın öbür gün olacak teknolojilerle ilgili bazı şeyler vereyim size. Yani bunlar Serkan Bey'in... Tiyolar mı? Sana mı geliyor? Alanına girer mi bilmiyorum. Aslında yani belki çalışma alanına girmiyordur da merak alanına giriyordur büyük ihtimalle. Yarın öbür gün bir şimdi damarlardan kalp atışlarıyla falan ölçülüyor ya yalan. Böyle işte yalan mı söylüyor şey yapmıyor vücudu. Evet. Otobüs yolculuğuna çevirdin yayını. Evet. Hayır diyor. Hayır demeye getiriyorum. Damarlardan ölçülmüyor. Nerede ölçülüyor? Yani sadece nabza göre bakılmıyor canım. İşte vücut ısısı. Vücut ısısı vesaire. Başka bir sürü etken, el terlemesi var el galiba. El terlemesi var. Yani bunu sese indirgediğinde mesela Oktay bana geliyor bir iş anlaşması için. Benim telefonumda bir özellik olacak yüklenmiş önceden. Yalancı mı doğrucu mu? Daha doğrusu ne kadar yalan olma ihtimali nedir diye. Aplikasyon mu? Ha, olabilir orada basacağım. Oktay anlatacak ben hiç oralı olmayacağım falan. En sonunda konuşmanın sonunda bakacağım. Aa, bu adamın sesi. Adam resmen sahtekar çıktı. Sesten de anlaşılıyor zaten yalan. Anlaşılıyor tabii de. Ama işte yani onu, o kadar yaygın bir şey değil. Onun bir makinenin frekans, ses yapması mümkün. Bu arada siz özenmiyor musunuz sesle çalışan aletlere? Hiç özenmiyorum. Gerçekten hiç mi? Vallahi hiç sevmiyorum. Ben yani istediğim birkaç şey var. Onlar da zaten... Teknolojik olarak. Ben bir kere bir şey istemiştim zamanında. O istediğim şey ertesi gün gerçek oldu. Neymiş o? Nasıl diyeyim size bu MP3 çalarlar çıktı ya. Evet. Ondan sonra bu MP3 çalarların daha geniş hard diski olanları da çıktı. Ya bunlar niye film oynatmıyorlar dedim. Ertesi gün film oynatanları başladı. Ne zaman dedim bunu? Bunu yıllar önce bir gün i̇şte demiştim. İşte o çıktığı zaman. Arkadaşım bana ürünün haberini attı. Yani demek ki ben bunu diyene kadar birileri demiş, araştırmış, geliştirmiş, piyasaya sunulacak hale getirmiş. Biraz geç kalmış olabilirim ama evet. Beklediğim şeyler oluyor. Mesela USB'li USB girişi olan DVD player'ları da ben hayal etmiştim. Evet. Ama şeyi hayal edememiştim. USB'li televizyonu. Yani kenarında USB girişi olan televizyonlar var. Onu gördüğüm zaman bence her şey çok entegre olacak zaten. Hani televizyon, televizyon. Öyle mi bilmiyorum. Şimdi bir televizyonun içine DVD player eklemek hiç de zor olmaması işte rağmen. Yani, her şey birbirine entegre dediğim her şey birbirine çok daha rahat uyumlu olacak gibi geliyor. Yani telefonunu işte yani belki televizyon dediğin şey daha büyük ekran bir monitör kıvamında olacak sadece. Pıt pıt hemen ona telefonunu bağlayarak telefonundaki yani bağlıyorsun kötü örnek yani şu anda olan bir şeyden bahsediyoruz. Zaten var evet. Var yani bunu yapabiliyorsun da çok daha rahat yani öyle kabloydu falanla filanla hiç uğraşmadan belki her şey tabii her şeyi wireless dediğiniz Oktay'ın sistemde. Tabii ki teknolojik olarak wireless'tan bir sonrası. O Turgay gibidir Turgay. Turgay derken Tugay. Yani her şey birbirine kablosuz bağlanacak o belli de. Onu konuşmak lazım diye. Yani düşünmek lazım üzerine. Tamam. Bir de bir şey soracağım. Hani çok bu daha iyi de. Bir yandan da şeyi de düşünüyorum ben. Yani İyi bazı mi? Şeyler Bir şey söyle Fahir. Onu söylemek buyurun, istiyorum. Buyurun evet. Onu, onu söylemem lazım. İstediğini biliyorum. Buyur. Ne diyeceğim? Bilmiyorum, ne bileyim, söyle işte. Wireless daha iyi diyoruz da biz burada şeyde konuşmadık mı? Wireless belki yarın öbür gün çok zararlı bir şey çıkacak. Aman canım, onun şeyleri makul sınırları olur, daha verimli bir şey olur. Sağlığa zarar. Yani bugüne kadar yediğimiz radyasyonla kalırız da wireless'dan geri dönüş olmaz. Çok yediğimiz zararlıymış. Radyasyon da yanımıza kar kalacak diyorsun. Yani çok zararlıymış, her tarafa kablo takalım diyen çıkamaz yani şu noktadan sonra. Benim düşüncemdir. Geçen gün ben radyodan eve döndüm, bir kahvaltı yapayım dedim. Yoldan da ayıptır söylemesi, bu pastane sandviçi denen bir şey vardır ya. Ha, güzel. Yumurtalı bir ekmeği olur onun, tatlı tatlı. Domates falan. Peynir ve biber olur. Başka bir şey olmaz. Ben onun boş ekmeğini aldım. Ha. En son annemi ziyaretinde. Susamsız mı? Susamsız. Pırıl tamam. Pırıl bir ekmek. O bir de parlak parlak oluyor ya, yumurtasından dolayı. Çok güzel. Ve de yağlı oluyor aslında, evet, dokunduğun evet. Anda. Evde de çok güzel halis İzmir tulumu var. Domates var, tereyağı var. Ben bunları hazırladım. Zeytinim falan filan da var. Bir baktım şimdi bunu sandviç gibi yiyince eller bir yağlı oldu. Ve bilgisayara dokunmak istemedim. Hı hı. O noktada lafımdan anlayan bir bilgisayar olsaydı, internette bir şeyler okuya okuya o kadar güzel olacak. Bence ki. O işte samimiyet gösterir. Sen o şeyini aç, ben bir adamı klavyesinden anlarım. Hayatını klavyesinden çıkartırım yani, ne olduğunu, nasıl bir adam olduğunu. O bir şeydir, yaşanmışlık göstergesidir. O klavye pislenecek, monitör pislenecek. O bir samimiyettir. Öyle bir hiçbirimiz o kadar hijyenik insanlar değiliz. Çok özür dilerim. Benim klavyem zaten yeterince pis. Onu biliyorum işte. Ben sadece klavyeye dokunca elin pislenmesini istiyorum. Ha, o doğru. Yemek klavyenin yiyorsan. Klavyenin kirlenmesinden geçtim yani. Ha, tamam. Benim en çok yani istediğim teknoloji bir iki tanedir. O da sabah soğuk olduğu zaman arabayı ısıtsın. Böyle uzaktan basınca ki onu yapmışlar. Yani 20 yıl kadar 20 yıl önce. Bir de eğer kar yağdıysa yapmışlar, o temiz. 20 yıl önce mi yapıldı? Tabii canım, Kanada'da bu falan. 40 şey. Dakika falan araba ısınıyor. Tabii canım, 40-45 dakika yoksa ne mümkün. Başka ne istiyorsun? Kanada'da 40 dakika araba ısınıyorsa bence araba yerine başka bir araç bulma zamanı gelmiş olması lazım onların. Zaten var araba yerine başka bir araç. Bisiklet. Bisiklete çünkü sprey sıkıyorlarmış. Daha çabuk binip gidiyor biliyoruz diyorlar. Ha, hemen çözüyorlar işte. Evet. Ama o soğukta bisikleti nasıl? İşte ona göre bir donanımı var herhalde bisikletin. Biz spreyde kendimize sıkıyoruz. Hayır. Kendilerinin de donanımı var anladım. Kendilerinin donanımı var. Yollar mollar lastikler falan. Gerçi onu... arabaya binince arabada da soğuk aynı şey işte. Ama bisiklet yine bir... Bana evet yok. Biraz tuhaf geldi yine. Kabı yok bilmiyorum. Kabı mı? Bisikletimin kabı yok. Yani yine bir arabadan daha az korunaklı gibi ya, geliyor da. Garaj yapsınlar, garaja öyleymiş. Koysunlar arabalarını. Allah Allah. Faricim -25-30 derecelerde ne garajı? Garaja koysan ne olur şey Faricim. Yani oraya da bir iki tane tabii. Bir iki katalitik soba veya işte bu elektrikli ısıtıcılardan falan koyacaksın artık. Ben onları... sesli şeye çok özeniyorum. Sesli komutla çalışan aletlere. En özendiğim şey. Ama korkum şu, hayatımızı zorlaştırır mı? Yani tıpkı şu üç boyutlu sinema gibi. Yani henüz daha insanoğlunun hizmetine sunulma aşamasına gelmedi bana göre. Ya şu işte anda televizyonlara koydular hizmetine... da o evde nasıl 2 saat seyredebiliyorsun? Çok saçma. 3 tane şey var. 5 kişi oturuyor olsan evde onu seyredemeyeceksin. Şu anda kullananlar da böyle aslında tam mutlu olarak kullanmıyorlar sinemayı. Daha doğrusu izleyenler de. O yüzden sesli mesela şimdi bu Google bunu bulmuş. Fark ettin mi bilmiyorum. Şeyde sen demin ararken işte bütün aramalarımız sırasında sonrasında bir süre sessizlik oluyor. Böyle. Kimse ses çıkarmıyor. Şimdi mesela arabayı çalıştıracaksın sesli komutla. Bindin arabaya. Ailenle bindin. 4 kişisin. Susun. Bunu diyeceksin. Millet konuşacak, sohbet edecek. Yok canım edecek, o kadar şey değil. Çalış. Yani biraz teknolojinin bunları bu tip böyle ince noktaları çözdüğü noktada ben isterim sesli komutla çalışmayı. Yani bunlar şimdi o sen noktaya kadar... Frekansı çözsün, bir şey yapsın. Hani tabii ki anlıyorum. Benim de istediğim o. Yani ben de bilgisayarın başına oturduğum ben zaman... Ben bir şey istemiyorum. Işte Ürgen'in bilgisayarında şey vardı eskiden. Büyük ihtimalle Windows. Artık Windows'tan aldı. Windows'ta tabanlı bilgisayarlarda da vardır o. Sesli komutla çalışıyordu. Bundan 5 sene önceki bilgisayara. Tamam. Get my mail dediğin zaman işte gidip evet, postalarını şey alıyordu falan gibi şeyler hatırlıyorum. Var. Hatırlıyorum ve 5 sene önce sen bize hava atmıştın o özellikle. Öyle bir şeyler. Hatta şu bilgisayarda da olabilir bir kurcalasak. Açmıştı da. Hiç hatırlamıyorum. Kafa hafızadan direkt silmişim bu tür yavan hareketleri demek ki. Ama işte bunlar hep pazarlama stratejisi olarak her atılan adım yeni bir ürün olarak çıkacak piyasaya. Senin istediğin hale belki 5 sene sonra gelecek. İşte biraz belki 10 sene. Onlar bana. Sen de diyorsun ki o 5 sene o noktaya gelinceye kadar benim karşıma bunlarla gelmeyin gibi bir yaklaşım, ama piyasalar tabii öyle işlemiyor. Öyle çalışmıyor. İşte. Tabii canım, onu çok iyi biliyorum da yani böyle bir süre sonra zorluk oluyor işte. Get my mail diyeceğime. Ama benim istediğim ben de receive basarım işte. Böyle bilgisayara. Neye basarım dedin? Receive. Eve geldiğinde şey demek istiyorsun yani. Mailleri bir alalım bakalım bugün torrentlerde neler var deyip bilgisayar o işlerini yaparken veya bilgisayar onu eğer ayıklayabiliyorsa işte onu ben anlarım. Her zamankine. Onu yetmez mail yapacak yazmışlar. Onu pıtır pıtır bu lüzumsuz bu şey yani. O var canım. O var dediğin hayır bankadan gelmiş bilmem neden gelmiş falan yerden gelmiş filancadan gelmiş. Onu böyle pıt pıt pıt pıt pıt 100 tane mailden bana 3 tane mail getir diyeceğim bana. Ama 3 tane mail. Mail gibi mail. Yani ben öyle sevmiyorum ya. Vallahi sevmiyorum. Öyle. Sesli komut falan bana çok ters. Evde hayır, televizyonu şey. Öyle niye, kumanda edeceksin. Sadece bilgisayar için olmayacak. İşte televizyonu koyacaklar. Yok bilmem ne. Saçma sapan. Ne manasız yani o ses. Fail şey deseydim ben sana. Manasız Ege'ci. Uzaktan Ege'ci. Kumanda. Evet. Ya ne alakası var? Bir orada olacak, bir burada. Bazen bulamayacaksın. Gider ne kanalı izleyeceksin ona basar dönerse oturursa adam gibi seyredersin. Kim kullanacak peki? Sesli komutla televizyonu değiştir hadi bana. Evde 3 kişisiniz. Kimin sesi tanımlandıysa o. O da saçma. Ne böyle? Ama evine şey de diyemezsin ki Levent misafir Kırışan. Geldi. Normalde misafir edersin ya. Buyurun siz alın. Siz değiştirin. Ne olursunuz diye. Ondan sonra. Öncelikle tabii ki bir de şey yapmamız lazım. Sesinizi bir tanımlatmamız lazım. Buyurun içerideki isterseniz odaya alalım sizi. Kayıt odası. Ondan sonra kayıt odası. Ne kadar şey. Büyüdü işler bak. İş büyüdü, saçma bir noktaya geldi. Yani ne her bir de o kadar sese gerek yok. Ses gürültü kirliliği geliyor. Sen evine bana. Gelen misafire mesela ne içersiniz diye sormadan önce ilk nasılsınızdan sonra hemen kumandayı mı veriyorsun? Hayır, bir tepsi mesela evde diyelim ki şerbet yaptım. Şerbeti koyarım güzel böyle zarif dantel bir şeyin üstüne. Hemen nabzını ölçerim de. Ondan sonra da patlates biri fire. Bir tansiyon aleti. Patlates biri ondan sonra. Ondan sonra hemen yanında da kumanda. Hangi kumanda? İstediği kadar kumanda. 1, 2, DVD'nin, televizyonun ve şeyin kumandası. Üçü bir arada. Televizyon izlerken ver DVD'ni, sevmediğin adama ver DVD'nin kumandasını. Öyle. Yani. Diğer şey bir, bu bir bakarsan... jesttir canım. Tabii ki yani. Bir jesttir bence. Ben bir eve gittiğimde bu kumanda bana veriliyorsa. Çok özür dilerim Fahir de. Sesli çalışan televizyonu yapan adam. Onun yanına bir misafir kumandası da koyar. İstersen sen onu poşete sararsın veya böyle bir dantelli bir şeyle. Misafire de onu ver. Nasıl misafir? Ama misafire var? Şey mi olacaksın? Onlar şey demeyecek mi? Biz evde kendimiz sesimizden değiştiriyoruz. Parolalı belki şey vardır. Parolalı mesaj. Mesela öyle bir şey getirsinler o zaman. Lütfen parolayı giriniz. Hayır canım ya parolalı. Yok ses kirliliği çirkin bir şey. Onu anlatmaya çalışıyorum. Anlatabiliyor muyum? Sesli komuta tamamen karşı. Sesli komuta tamamen değil de çok az. Çok eser miktarda. Ses kirliliği oluşturmayacak şekilde. Çünkü herkesin düşünsene oradan şey akşamleyin bir olay oluyor. Bir apartmanda oturuyorsun. Herkes bağıra çağıra bilmem ne. Gece yarısı ne yapacaksın? Fısır fısır mı konuşuyor? Herkes böyle ben bu mesela bir... şey teknisyenleri gibi mi kulaklıklı böyle küçük mikrofon önünde fıtır fıtır ona mı konuşacak? Gecenin 3'ü 5'i televizyon seyrediyorsun. Bak televizyondayız da. Radyosu var bu işin. DVD'si var, VCD'si var. Ben mesela teknoloji olarak en sık yani ihtiyaç duyduğum şey kaybolan eşyaları bulma teknolojisi. Yani kaybolan eşyaları bulma bulan bir alet değil de hayal ettiğim. Mesela geçen gün burada bir spiker abimizle konuşurken de onu aslında bu konuya girildi çıkıldı. Mesela bir gözlük. Gözlüğün boyutu değişmeden, şekli şemali değişmeden böyle bir hani ona bir küçük parça eklediler de öyle yaptılar zaten kendi kendinin nerede olduğunu söyleyen gözlük falan diye değil mi? Aynen gözlük hiçbir değişikliği yok ama mesela bir bulamıyorsun. Bulamadığın zaman artık o gözlük neredesin dediğin zaman mesela bir cevap mı verecek yoksa bir ötecek mi bir parlayacak mı ne olacak bilmiyorum. Adını bilen alet olması lazım. Ha, adını bilen ve kendini gösteren alet yani istediğin zaman. Adını bilen neredesin? Alet olamaz. Bu olaylara alet olalım. Yani gözlük neredesin dediğin oradan cep telefonu kumanda kaybolan şeylerden bahsediyorum. Kumanda kaybolan evet. Cep telefonu, anahtarlık, çekecek falan gibi şeyler. Ya tişört bile olabilir çok üzülürüm. Gömlek mesela. Bu... Benim kısa kollu beyaz Mesela Fahir, yani sen kendinden düşün. Benim ayakkabım nerede diye düşündüğüm bir an mesela anlatmıştın. Yani nereye koydum? Yukarı mı koydum? Aşağı mı koydum? Temizlik oldu. Zaten onda bende alakası olan işte şey. İşte neyse ne fark etmez. Tamam. Yani orada sonuçta bir huzursuzluğu ortadan kaldıracak bir şey. Onu demeyeceğim ben. Neyi demeyeceğim? De onu de. Hayır, yani orada nerede benim ayakkabım demeyeceğim. Neydi abicim? Falanca marka filanca ayakkabı. Bunun barkodu gibi var ya zaten aldığın zaman. Evde bunu ana kayıt bilgisayarına işleteceksin. Pıtırt diye. Onun nedir orada markası modeli belli. Ben onu bilgisayardan girdim. Evdeki yerini konumunu verecek bir şey. Ha, evin her tarafında böyle. Her şey çip mi taktıracak? Çip. Orijinalliği bozulur. Ben öyle söyleyeyim. Gömleğim mesela hani. Düğme falan. Kadar ya düğme kadar. Gömlek mesela düğme. Sen aynı, benim söylediğimi söylüyorsun değil mi? Evet farklı evet. Çözümünü söylüyor şu an. Çözümünü boşver canım. Içinde, teknoloji alarm verecek. Çalışanlar. O diyecek ki mesela falan şey hayatta böyle tarama yapacak. Evin içinde. Oturma odasında şeyin başında wink wink wink o orada böyle yeşil bir ekran çıkabilir veya siyah beyaz bir ekran olabilir veya siyah beyaz perdeler olabilir. Orada bir alarmı verecek. Pıt gideceğiz alacağım oradan bitti tamam bunu. Benim hayalim de senin mesela ne? En sevdiğim şey benim biliyorsunuz kıymalı ve sarımsaklı yoğurtlu makarna. Benim onu de aldım. Bazen böyle şeyde de yemiyorum. Kanepeye oturuyorum. Bağdaş kuruyorum kanepede. Bizim büyük böyle makarna kaselerimiz var. Onu böyle çok sıcak da olmuyor ya. Alttan böyle beş parmakla özel bir şey yaratıyorum. Bir elimle kaseyi tutuyorum. Öbür elimle çatal. He. Televizyon karşı. Çok özür dilerim. Kumandayı ben hangi elimle tutacağım? Doğru. İşte o noktada televizyon karşısına oturduğunda dolan diyeceksin. Makarnanı yerken o tık tık tık tık. Ağzın dur, dur, dur orada. Ha işte ağzındaki o makarna tanecikleri yoğurtlu morlu her tarafına. Hiç hoş bir şey değil. Ne diyor büyüklerimiz? Biz şey miyiz sen... Böyle filmlerde görüyorsun millet hep yemeğe çıkıyor orada bir yemekte konuşalım. Ya yemekte nasıl konuşacaksın ya? Yemek biter ondan sonra konuşursun. Yemekte ağzında lokmayla konuşulur mu? Konuşulmaz. Ağzında lokmayla komut verilir mi? İki lokma arasında konuşursun. Olmaz. Evet. İki lokma arasında onu dolan ye. De olmasın dursun. Oktay bak bıyığı tekrar bırakıyorum görüyorsun. Yoğurt mort oldu ben bunu iki lokma arasında ne yapacağım? Benim görevim belli. Ya. İki lokma arasında bıyığımı temizleyeceğim. Genel... Hatları düzenleyeceğim. Hayır mesela çok özür dilerim. Yani biraz büyütüyorsun gibi geliyor bana. Ben büyütmüyorum. İki çatal arasında mesela Halil keseceksin kardeşim. Halil İbrahim sofrası diyeceksin. Evet. Mesela hemen çıkacak TRT'deki diziyi bulacak. Halil İbrahim sofrası dizisini bulacak. Veya şöyle bir özellik. Mesela oturdun. Şimdi Halil İbrahim sofrası 8'de mi başlıyor? Evet. Ondan bugün sonra, değil mi bu arada? Bu akşam. Salı bu akşam, salı akşam. Doğru. Şimdi Halil İbrahim sofrasını izlemek üzere oturdun. Tamam. Televizyon karşısında ama 20 dakika önce oturdum. Diyeceksin ki Halil İbrahim sofrası başlayana kadar haber maben dolaş. Tık tık tık. Ne en başta güzel. Haber kanallarını şey yapacak bilmem ne. Zaman içinde neyi, zaten ne kadar duracaksın nereden bilecek? Sen şey canım sen onun yöntemini boşver. Sen tüketici o olarak istediğini her söyle. Kararını kaydediyor. Mesela ne bileyim haberi hangi kanaldan izlediğini sanatçı. Ben kendimi çözememişim. O mu beni çözecek? Ben 38 senede ben kendimi çözememişim. Sen 2 dakikada kimin yaptığı belli olmayan bir bilgisayar gelip beni mi çözecek? Alnını karışlarım adamın alnını. Ben neyi seyredeceğimi bilmiyorum. Bugün seyrettim yarın sevmiyorum. Yarın ben sana evdeki bilgisayarın senin mest edişini söyleyeyim mi? Şimdi sahibimi çözdüm ama bunu gizlemek zorundayım. Bunu mu istediniz efendimiz? Hayır. Oh. O kadar karmaşıksınız ki beni gene yaltınız. Bu televizyon hiç çözemedi beni. Karmaşık bir insanım. Şunu mu istediniz efendimiz? Hayır ne alakası var? Diye. Böyle seninle oynar. Haberin olmaz. Hayır. Ya şimdi açıkçası. Bıyıklarını yolarsın televizyon karşısında. Yani bilmiyorum. Bana irite edici geliyor. Gelmem evinize de gelmem. Onu da İrit söyleyeyim. Et demek zorundayım. Teşekkür etmek zorundayım ben de Oktay. Gelmem evinize diyerek tekrar etmek zorundayım. Yani bu bir tehdit olarak algılamayın ama. Senin sesini tanımlamayı isterim. Kumandayı ben sana yine veririm. Aynı zamanda çünkü manuel moda da geçebilir olacak o teknoloji. Yani, ben öyle isterim. Çünkü. İstediğiniz gibi şey yapın. Evinize sonra... kedi girer diyorsun. Yok kedi girer değil işte. Alin var, bürge var. İşte sende özellikle çok insan var Oktay. Arkadaşlar, eş, dost, no, ahbap yani, diye tabir edilen. Herkes bir ağızdan konuşursa... Tanımlı olacak Fahir. Sen niye herkes her bir ağızdan konuşursa? Her şeyde tanımlı. Her şeyde bir kural. Tanımlı. Tanımlı ses. Hayır herkes sahibi. Bir ağızdan konuşsun. Televizyon da şey der bir noktada. Şunu aç, bunu aç, şunu aç. Televizyon bir anda böyle o ekranda sadece bir karıncalanma önce. Sonra bir dudak. Ya beyler bu kadar kişi bir araya gelmişsiniz. Birbirinizle konuşmak yerine şu ekrana bakmak niye? Biraz birbirinizle konuşsanız işte o televizyon en güzel hayat dersin. O zaman vermiş sene 42 yıl. Böyle bir durumumuz da var. Yani teknolojiyi ben yani yayında pek çok konuda bu sözü söyledim teknolojiyle ilgili. Arsızca takip ediyoruz. Yani şimdi çıkan teknolojiye ben bir kere hayranlıkla bakıyorum her seferinde. İlla durumum olsa, zengin bir adam olsam gerçekten de her çıkanı ilk gün alma gibi bir eğilimim olabilirdi. Yani güzel döndü. Ben sana şöyle söyleyeyim. İlk çıkanı şey diye arardın. Şirketlerin genel müdürlerini, CEO'larını arayıp şey derdin. Onu bana bir yollayın, yollayın. Niye emin değilsin? Yani bilmiyorum. Gene belki daha zenginleştikçe daha cimrileşebileceğimi de düşünüyorum. Gerçek zengin. Onlar sana zaten bedava belki, gelirdi. Yani zaten. Şunu mu diyorsun? Yeteri kadar cimri olmadığım için o kadar zengin değilim. Şu anda da bak. Yani öyle düşünebilirsin. Doğru hakikaten. Ders çıkaracaksın. Ama doğru yani. Söylüyor. Hakikaten yani doğru. Yani şeyden bahsederler ya işte meşhur o mobilya zincirinin sahibinin 70 model bir arabası var. Evet. Ülkesinin yerli arabasını kullanıyor. Gerçi yerli ülke dediğimiz yani İsveç arabası. İsveç arabası olduğundan tabii ki belli bir kalitenin üstünde ama 70 model kullanıyor. İstese bir çok herhangi güzel bir araba bu arada o. Herhangi bir araba şirketini alıp kendi adına araba üretecek evet. kadar zenginken cimrileşebilir insanlar. Bilmiyorum ben yani şimdi. Cimrileşmek değil canım. Zamanında Vehbi Koç'ta işte şey çok bir sürü lüks arabalar vesaireler varken kendi çıkarttığı işte orta sınıf bir arabayı kullanıyor vesaire. Bu hani eski adamların böyle bir yapısı var. O bahsettiğiniz adam da biraz eski adam diye tabir edeceğimiz adamlardan. Yani şöyle diyeyim, babam çok zengin olsaydı her şeyin en sonuncusunu alırdım büyük ihtimalle. Kendim çok almazdım, zengin olsaydı. Onlar gelirdi. Hatta şöyle bir ahbaplık da kurardın ben sana söyleyeyim. Steve abi, o yeni şey tanıttığın şeyden getirsene. Tanıtımdan hemen sonra getirsene. Mesela mi? İbrahim Tatlıses yeni bir albüm çıkarıyordu. İşte gönderiyordu Fatih Terim'e. Yani böyle hani bir sevgi de oluyor. Tabii herkes de seni tanıyor çok zengin olduğun için. Herkes seni tanıyor. Herkes bir şey yapınca sana gönderiyor. Mesela falanca bir bilgisayar. Abi biz bunu yaptık ne diyorsun sen anlarsın bu işler. Öbürü diyor ki abi gitar sitesi açacağız da böyle ne tip gitarlar koyalım. Sen yani ben öbürü gitar getiriyor. Sesli komut diyorum sen bana İbrahim Tatlıses diyorsun falan. O da ses en güzel seslerden biri. Yalan mı söylüyorum? İbrahim Tatlıses'li komut. Hayır, alkışlamak istiyorum ben. Ya arkadaşım İbrahim Tatlıses'li komuta ne dersin? Ya ben sana ne dersin? 1 2 3 4 diyecek mesela. İlk 4 kanalı dolaşacak. TRT 1, TRT 2, TRT 3, TRT 4. Avaz. Sonra devam ediyor tabii. Foro da bitiyor. Ha pardon. Şimdi Ege'cim benim demek istediğim şey şu. Hani böyle insanlar bir şey yaptıkları zaman hani ilk böyle tanınmış zengin. Veya Kayahan mesela. Çok özür çok özür dilerim. Yani İbrahim'de 1, 2, 3, 4 gözler şampiyon. 1, 2, 3, 4 saçlar şampiyon. Şey diyeyim size mesela eve 12, geldiniz. 12'ye kadar gitti. Şimdi şöyle bir havanız var. Evet. Neşeli neşeli girdiniz eve. Mesela alışveriş yaptık. Keyfine Bodrum'a da gittik. Beraber. Bu sesi duyar duymaz. İstanbul'da da yaşadık diye müziği patlatan teypi olsa güzel olmaz mı? Ha. Ben eve giriyorum mesela moralim bozuk. Kendisi yazdı, kendisi bozdu. Kirli değil. Hemen bırak artık ya toz. Yukarı çıkıyorum merdivenlerden. Nı nı nı. Daha şey kısmına gelmedim. O şey kısmı var ya. Dın dın dın dın. Dın dın. Aramadım tam kapı dın dın kısmında açıyorum orada patlatıyor tamam o ama, başımın okay. üstünde ama şöyle bir şey olabilir mesela hastasın patronunu arıyorsun patron bey bugün gelemeyeceğim hastayım sanıyor ya hastayım diye onu girerse mesela veya evet. mesela şöyle bir şey oluyor orada düğün mü var der patron o da, onu da bu arada ayarlayabilir miyiz hastayım ya hastayım bir neşe olsun akşam akşam. Mesela şöyle bir şey geldi benim de aklıma. Mesela evde tek başına oturuyorsun. Eskileri düşünüyorsun. Eski yılları. Yani 20 yıl, 30 yıl. Çocukluk yıllarını düşünüyorsun. Böyle bir sevdiklerinle. Sevdiklerin, değil mi? Fark ediyorsun ki hayatını senden çalmış olan bazı yaşantıların, yaşadıkların var. Ve işte o anda aklına hangi şarkı geliyor? Mesela. Hayatımı aldılar beni ben aldılar aldılar diye patlıyor mesela. Ne kadar güzel oldu. Canım o senin kafanın içinde patlıyor. Teyp patlatmıyor. Hayır ben söylüyorum canım. Hayatımı benden çaldılar falan diye. Çok daha güzel bir şekilde buldum ben şeyi. Ne? Bu yeni Google'ın sesli arama özelliğini. Mesela birisi şarkı söylüyor. Dur bakayım şunu bir ilk önce Türkçesini ayarlayayım. Nasıl yapıyorum? Söyleyeyim mi? Soner Sarıkabı'dayı. Bir dakika. Söyleyebildiğini az önce gördük. Evet. Şimdi ne söylüyor değil mi? Güzel söylüyor. Bir dakika. Böyle sen şimdi sen sanatçısın. Sen bir söyle. Ben sanatçıyım. Söyleyesin var o yüzden evet. Sen bir söyle. Evet. Kendisi hani söyleyeyim mi yoksa? Ne yapmak istiyorsan onu yap. Hayır canım bileyim ben de akışı bileyim. Söyle işte söyle. Hayır canım akışı bilmeden sadece o kısmı. Akışı bilmeyen kahraman olamaz. Sen biraz şarkıyı söyleyeceksin sonra fade'e düş ben de şarkıyı çok beğenmiş olacağım. Tamam. Kendisi yazdı, kendisi bozdu, kirli değil, yapastı yatırdı. Ne kadar güzel bir şarkı. Bu şarkı ne olabilir acaba? Hemen bir araştırayım. Kendisi yazdı, kendisi bozdu. Bakalım şimdi ne çıkacak. Bak şu anda susuluyor. Teknolojiye olan saygımızdan dolayı susuyoruz. Teknoloji saygı ister Oktay. Buldu mu? Kendini astı, kendini postu. Güzel söyleyemedim. Yani daha doğrusu Soner Sarıkabadayı gibi söylediğim zaman olmuyor. Olmadı. Güzel söyle. O zaman çıkar canım. Kendisi yazdı kendisi. Ama havası şey olmaz. Aynı hava olmaz. Bir de fotoğraflar aramayı deneyelim mi? Fotoğraflar arama. Dur bakalım. Böyle bir de parmağın şey evet fotoğrafla arasın. Tamam evet arıyoruz şimdi. Dur bakalım nasıl yapacağız. Onu şeyde aramadı. O da aynı programda mı? Aynı programın içinde. Burada mi? Sadece böyle tarihi yerler var. Kitaplar, filmler var. Kişiler ondan yok sonra logolar var. Yani burada tanınmış. TRT'nin meşhur logosunu hemen şey yapalım. TRT logosu nerede? Stüdyomuzda yok. Nasıl yok? Aa stüdyomuzda TRT logosu mu yok? Demek birisi bayılsa, uyansa ve yayına başlasa hangi stüdyoda olduğunu bilmeyecek. Hakikaten bir enteresan durummuş. O zaman biz bir müzik arası verelim. Sonra da bakalım sürpriz şarkımız neymiş? Yok onu değil. Ne verelim? Anılar mı? Yastayım. Anılar. Anılar çalalım hadi. Hayatımı çaldılar. Ay çünkü. Çok hoş çocuklar. Çok teşekkür ederim. beni benden aldılar, gençliğime hiç acımadılar. Ankara Radyosu FM 105.6 size kendinizi ve kendinizi anlatır. Evet, bir kez daha Atilla Atasoy'dan anılar dinledik beraber ve solo sohbetlerde. Programımızın son dakikaları, bugün teknolojiyle coştuk aslında, tam iç havayı bozmadan. Oktay çok duygulandı, yapma. Teşekkür ederim arkadaşlar. Anıları beyninden silebilseydin diyor musun zaten? Zaman zaman Atilla Atasoy'a uyup. O filmdeki gibi. Neydi o film? Anılar. Spotless Mind. Spotless Mind. Neydi o filmin adı hakikaten esas adı? Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Evet, ya, çok duygulandım ya gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Ercan'a ve sevgili Bedri abiye. Çok teşekkür Ege'cim, ederim. Ege'cim sen şeyi bozmadan diyordun. Şimdi bir beyefendi var. Daha önce andık mı adını? Ben ilk defa duydum galiba. ABD'li, Amerikalı ünlü düşünür ve gelecek bilimci Alvin Toffler. Alvin Toffler. Çikolataları var mı? O mu? Fütürizmin babası. Bu çikolatalardan iyi para kazanacağım demiş bir adam. Böyle bir şey. İçi başka renk. Şimdi 70'lerde yazdığı Gelecek Şoku kitabıyla Gelecek bilimi olarak da adlandırılan fütürolojinin öncülerinden olan 82 yaşındaki Toffler'ın kitabının yayımlanmasının 40. yıl dönümü nedeniyle bir ekiple birlikte raporlar falan fıstık. Evet. Kitabının dinliyoruz. Kitabının yayına 82 yaşında öncü fütürist. Bir okuyorum. Şu an siz ses çıkarmaya devam edin gözünüzden. Şimdi gelecek 40 yıl için 40 tahmin diye bir konferans. Çok zevkli bir konu. Ha, konferans mı? Evet. Ama çok mu pahalı? Yani pahalıdır herhalde konferanslar. Şimdi şöyle 40 tahmin raporuna göre giderek daha fazla insan büyük üretici ve dağıtıcılara daha az bağımlı olmak için kendi sebzelerini yetiştirecek ve kendi gıdalarını üretecek. Doğru. Herkes demiyorlar, giderek daha üretici fazla olacak. Ben çevremde görmeye başladım bunu. Evet, zaten moda olmaya başladı. Bir de zevkli de bir şey. Üstelik de insanın gönül rahatlığıyla bir de havalı hissettiriyor. Hani şeyden de çok kopmadım. Hani teknoloji var ama ben köklerimden de asla kopmadım. İşte yani en basitinden şu iki saksıda roka ile tere yetiştirdiği, maydanoz yetiştirdiği zaman bile. Şimdi mutfaklarda da çok sık görüyorum, böyle havalı da gözüküyor. Onu hep işte bu şefler falan, televizyonda programı olan aşçılardan. Ama olsun, güzel de bir şey. Zararı yok tabii canım, güzel renkli, yani faydası var. Hayatı zenginleştiren şeyler de sohbeti mi sıkıcılaştıracak bilmiyorum. Domates yediniz mi? Organik. Başka bir şey o sofrada, başka şey bir yapacak, şey konuşamazsın. Da, yok öyle. Sıradan bir şey oluncaya kadar bir sıkıntılı dönem var. Sıradan olduğunu kabul etse insanlar, çünkü bir de dehşete kapılıyorlar. Ay, o domates nasıl kokusu tadı. Ya tamam işte, domatesin kokusu tadı 20 sene önce ya da annelerimiz babalarımız şey mi konuşuyordu? Ya bir domates aldık, bir kokusu var azizim, çok maalesef konuşuluyordu. Bu dünyada her zaman konuşulmuş bir konu. Hadi canım, konuşulmuyordur. Şöyle. Pazardan şeftali aldım, alttan hep çürükler çıktı. O çürükler, tamam çürükler çıkar ayrı, o konuşulur da işte böyle hani yok kokusu. Resmen yani domates gibi domates diye kimse bir şey demiyor. Öyle bir konuşmalar hatırlamıyorum. Benim çocukluğuma ait öyle kayıtlar maalesef niye yok. Niye bazen biz de konuşuyoruz ya? Haksızlık etmeyelim öyle konuşanlara. Yani biz de bazen sen de enginar alıyorsun mesela. Enginarı uzun uzun anlatmıyor musun? Yetiştirince diyorum Oktay. Yetiştirince. Şimdi herkes yetiştiriyor. Canım, sen domates yetiştiriyor. Yetiştirip öyle konuşan mı sıkıcı diyorsun sen? Yetiştirip. Yani sadece pazardan alıp öyle konuşan da bir problem yok. Yok canım, onda problem yok. Abi ne, onda problem yok. Sevgili dinleyiciler, burada açık şey. Pazardan domates alıp uzun uzun fare anlatabiliyorsun. Yok abi, şimdi aslında şu da var yani. Yetiştiren esas konuşma hakkını kazanmış olmuyor mu yetiştirerek? Yok işte, sıradan bir şey, onu kabul etmek lazım. Pazardan almak kadar normal bir şey. O zaman niye pazardan alan konuşuyor? Bize enteresan gelmiyor da şimdi cep telefonuna yüklediği programları karşılaştıran iki insanla işte domatesine uyguladığı gübreyi karşılaştıran iki insan arasında hiçbir fark yok. Yani aynı derecede sıkıcı gelebilir evet, taraflara bu sohbet. Aynen öyle. Doğru, o yüzden kendi sebzeni ve meyveni üretmenin esprisi kalmayacak ama, diyebiliriz. Ama uzatanlar var. Bak o sıkıcı. Yani aynı şekilde telefonuna yüklediği uygulamayı da uzatarak anlatanlar var. Var. O başka bir şey. O uzatmadan dolayı sıkıcı. Yani konusundan değil de. Yüksek hızlı internet standart olacak. Artık insanlar video konferans sayesinde hiç evlerinden gitmeyecekler. Pıtır pıtır. Her şeyi evden yapacaklar. O kadar şey değil ya. Bana gerçekçi gelmiyor. Hangisi? Yüksek hızlı internetle evden çıkmama şansı. Evet. Yani evden çıkma başka niye bir mesela, şeydir. Evden yani... çıkmamızın sebebi her zaman işimizi yapmak değil ya. Yok canım. Evet. Hava almaya da çıkarsın. Ne gibi değişik ortam. Hayır yani. Evden iş diye çıkmak ayrı bir kültür. Onu kolay kolay bırakmak zor geliyor. Yani biz mesela şimdi zor, doğru. Buna en yakın biziz. Video konferansa ihtiyacımız yok yani. Biraz daha hızlı bir internet bağlantısıyla çok da ucuz bir şekilde seslerimizi gecikme olmadan birbirimizi duyarken şey yapıp sohbet edebileceğimiz ve radyo yayınımızı evimizden yapabileceğimiz bir teknolojiye ne kadar var? Yani zaten bugün var da makul bir şekilde gidip hemen bir tekno marketten alabileceğimiz hale gelmese 2 sene falan var diyelim. Evet. Yapar mıyız onu? O yoksa sinerji abi mi deriz? Biz o zaman 2 sene sonra daha da yaşlanmış olacağımız için sinerji abi deriz bence. Yani öyle bir ama öyle yapanlar var. Olacaktır. Yani evinden yayın yapmak her radyocunun hayali ama bir stüdyoya girme alışkanlığını edinmemiş radyocular böyle devam eder. Öyle başlayıp öyle gidebilirler işte hayatlarının sonuna kadar. Evet. Böyle bir şey. Onda ama başka sonuçları olur falan. Bir sonraki neslin işi. Daha doğrusu evet. Evinden çıkmaya alışmış adamı kolay kolay edinebileceği bir şey değil de. Ama mesela düzen böyle mesai yapan insanların sonradan home office çalışıyorum cümlesini ettiğini de duyduk. Hepimiz de biliyoruz. Evet. Yani böyle sabah 8 akşam 5 mesaisi yaparken hayatlarının bir döneminde bir şey oluyor. Sonra evinden çalışmaya başlıyorlar. Ve hepsi de çok memnun. Ya da konuşurken mi öyle görünüyorlar onu da bilmiyorum. Yani işte çok daha iyi oluyor. Çok daha iyi disipline edebiliyor musunuz kendinizi falan diye sorduğumuz zaman. Değil mi? Yayınımıza da bağlananlar oluyor ya, öyle. Disiplinli adam zaten yani evde de disiplinli olur, işte de disiplinli olur. Yani, özel hayatında disiplinli, ona gerek yok yani. Evet şimdi çalışmasına. Bir kere disiplin aslında bilgisayarın karşısına geçtiğinde lazım sana. Sen işteki bilgisayarda da Facebook'u açarsın, evdeki bilgisayarda da açarsın, Facebook'u doğru. Açarsın. Yani iş yerinde de gidip şu çekmeceleri bir düzelteyim de öyle başlayayım dersin. Evde de bulaşık makinesini boşaltayım başlayayım dersin. O yüzden o disiplinle ilgili bir enteresan olay var mı? Şöyle bir bakalım. Yenilenebilir enerji sistemleri, melez motorlu otomobil, radar silah üretebilmek için gerekli olan değerli metaller nedeniyle Çin'e bağımlı olacakmış Amerika Birleşik Devletleri. Kıyılardakiler içlere doğru taşınacak. İklim biz zaten yüzünden. İçlerde olduğumuz için rahatız. İşte gerçek fütürist bu adam. Yani fütürizm sadece teknoloji geliyor ya akla. Hı hı. İleride uçan arabalar olacak falan. Öyle değil. Yani genel bu yapıyı da çizmiş. Nasıl bir dünya olacağını da anlatmış. Nüfusun giderek yaşlanması nedeniyle ihtiyarların bakım giderlerinin 4'e katlanacağı ve Amerikan yaşam sigortası sistemlerinin bugünkü şekliyle devam edemeyeceği öngörüsünde bulunmuş aynı zamanda. Böyle şeyler de var. İklim değişikliği çatışmalara yol açacak. Buzulların erimesi yeni petrol ve mineral zenginliklerinin keşfedilmesini sağlayacak gibi şeyler de var. Yani deniz kıyısından içler Ankara deniz kıyısı yeni bir sayfaya merkezi olacak gibi böyle bir çok çok uzun vadede şeyler olabilir ama. Önümüzdeki 10 bin yıllık plan bu. Evden çıkmadan çalışan bir nesil gelirse yani bizim neslimiz bizden sonraki bir sonraki nesil için değil belki iki sonraki nesil hiç evden. Ben mesela şimdi kendi kendime hiç yüzünü görmediğim insanlarla sohbet edip şakalaşıp İş yaptığımı biliyorum uzun zamandır. İşte bu seslendirme işlerinde falan hakikaten de böyle İstanbul'da yıllar sonra beraber çok çalıştıktan sonra tanıştığım hiçbir kağıt kalem kullanmadan sadece internet üstünden işler yaptığım insanlar oldu. Böyle karşılaşınca da aa sen böyle miydin falan dedik yani sanki chat yapmış flört etmiş insanlar gibi. Hani ben o evden karşılaşmadan iş yapan insanlara çok yabancı değilim ama evet aslında bizim işimiz biraz öyle de. Biraz öyle. Yani bir sonraki nesil evinden hiç çıkmadan her şeyi yapabiliyorsa belki şehirler de değişik olur o zaman işte. Her şeyin bir arada her şeyin yakın olmasına gerek yok. O zaman işte patlıcanını yetiştirip bir taraftan da bir dağ evinde yeni nesil bilgisayar programları da şey yaparsın. İşte uzay mekiği de tasarlarsın. Yapamaz mı diyorsun? Yapamaz. Neden? İkisi aynı potada olan şeyler değil. Öyle bir yaşam istemezsin. Onu yani patlıcan mı yetiştireceksin? Şey mi? İkisi bir arada olmaz yani. Hem patlıcanımı yetiştireyim çekirdeksiz bolsa patlıcanı. Ama sen bugünkü şeyde düşünüyorsun. Bugünkü kafayla düşünüyorsun Fahir. Yok ben... Yani başka bir kafa yapısı olacağını düşünüyorum. Bir yıl sonrasını düşünüyorum Okta. O kafa yapısıyla düşünüyorum. Fahir satrançta da 1000 hamle sonrasını düşünür. Yani öylesini istiyorum. O yüzden çok iyi oynayamıyorum satrancı. Geldik veda şarkımıza. Başka bir şey ne? Bu akşam veda şarkımızı tüm sevenlere armağan ediyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Yarın akşam 18 ile 20 arasında tekrar buluşacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.